1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij protesten tegen de omstreden verkiezingsuitslag in Venezuela zijn 2000 mensen opgepakt, zegt president Maduro. Duizenden mensen gingen in verschillende steden de straat op omdat ze niet geloven dat Maduro de verkiezingen heeft gewonnen. Volgens de oppositie is er massaal gefraudeerd met de uitslag en kreeg hun kandidaat 70% van de stemmen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de verkiezingsuitslag. Maduro zegt dat de gearresteerde demonstranten maximaal bestraft zullen worden. Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk roepen hun burgers nu op om Libanon te verlaten. Nederland doet dat al maanden en herhaalde die oproep vorige week met een extra bericht. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de veiligheidssituatie in Libanon snel verslechteren. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er op dit moment in Libanon zijn. Hamas is een procedure gestart om een vervanger te vinden voor hun gedode politiek leider Haniyeh. Hij werd dinsdag gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hamas en bondgenoot Iran weten zeker dat Israël achter de aanval zit. Dat land heeft de aanval nog niet opgeëist, maar ook niet ontkend. Direct na de aanval beloofden Iraanse leiders en Hamas wraak te zullen nemen. Bij rellen in het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw agenten gewond geraakt. In onder meer Liverpool en Bristol gingen uiterst rechtse groeperingen de straat op vanwege het steekincident in Southport. Daarbij kwamen maandag 3 jonge meisjes om het leven. De demonstranten botsten met de politie en met tegendemonstranten en gooiden met stenen en flessen. In Liverpool liepen 2 agenten vermoedelijke gezichtsfracturen op, terwijl een andere agent van zijn motor werd geduwd en werd aangevallen. Tientallen mensen zijn opgepakt. Het weer, in het zuiden nog enkele buien. Het koelt af naar een graad of 15. In de ochtend vooral in het oosten buien. Elders een mix van zon en wolken en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Noa Sira van Sluis. Hoe je je leven ook leidt, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn kunnen zijn dat het leven toch vaak anders loopt dan dat je in eerste instantie had verwacht of gehoopt. Soms in een positieve zin, maar soms ook met extra obstakels waarmee je moet omgaan. Deze nacht hebben we het vooral over hoe je zo goed mogelijk met obstakels kunt omgaan. Want je droom achterna gaan kan in vele gevallen nog steeds, ook als dat betekent dat je je droom iets moet aanpassen. Zo spreken we straks met Niek van den Adel, die door een bijna fataal motorongeluk in 2010 een hoge dwarslezing opliep en in een rolstoel belandde. Maar zijn droom om te reizen gaf hij niet op. Zo reist hij momenteel voor 7 maanden met zijn gezin naar verschillende verre landen. En later deze uitzending schrijft miskraamcoach Emanuela Chalayan Wouter bij ons aan. Zij biedt begeleiding aan vrouwen bij alle vormen van verlies tijdens zwangerschap. Of het nu gaat om een miskraam, een stilgeboren kindje of abortus. Dat is straks. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst openen we zoals altijd met actueel nieuws. Turkije heeft ongekend veel straathonden. En ze worden zowel geliefd als gehaat door de bevolking. Reden voor de regering om een nieuwe wet te installeren om de opkomst van al deze honden tegen te gaan. Maar dat plan is zeker niet onomstreden. Hoe dat zit bespreken we met journalist Suzanne Yücel. Suzanne, welkom. Om te beginnen, hoe is dit probleem nou ontstaan met al die honden? Turkije heeft heel veel straathonden, zo'n 4 miljoen, zegt president Erdogan. En het is zo dat gemeenten verplicht zijn deze honden op te vangen en te steriliseren. Alleen niet alle gemeenten doen dat. En daardoor nemen de aantallen van deze straathonden toe. En sommige van deze honden zorgen voor problemen. Nu heeft regeringsgezinde media laten zien dat er honden zijn, straathonden zijn, die mensen aanvallen. De vraag is in hoeverre de situatie echt zo ernstig is toegenomen. Maar er is een deel van de straathonden die voor problemen zorgen. Dat betekent niet dat alle straathonden voor problemen zorgen, natuurlijk. Nee, maar het was wel genoeg reden voor de regering om met een nieuwe wet te komen, Suzanne. Wat houdt die nou in? In eerste instantie zeiden ze dat alle dieren op straat, dus katten en honden, dat die naar het asiel moeten worden gebracht door de gemeente. En als ze binnen een maand niet geadopteerd zouden worden, dan zouden ze een spuitje krijgen. Nou, dat kwam op zoveel protesten staan binnen de samenleving, dat ze katten hebben vrijgesteld. En dat ze, voor wat betreft honden, het hebben afgezwakt. Dat betekent dat honden die agressief zijn of die heel veel pijn lijden, dat die mogen worden gedood, maar dat gezonde honden gesteriliseerd moeten worden en in het asiel moeten blijven. Nou klinkt dat wel als een eerlijke oplossing, lijkt mij. Waarom is het dan alsnog zo controversieel? De reden dat dit controversieel is, is omdat heel veel dierenrechtenactivisten en dierenliefhebbers bang zijn dat dieren, honden in dit geval, alsnog massaal gedood zullen worden. En dat komt omdat het dierenasiel in veel Turkse gemeentes best wel vol zit. En Turkije heeft nogal wat straathonden, dus dan krijg je een opvangprobleem. Nou ja, en om daaraan te voldoen is de angst dat ook gezonde honden alsnog gedood zullen worden. Dus daarom zijn mensen heel erg de straat op gegaan. Bovendien zit de liefde voor straatdieren, katten, honden, zit heel erg diep bij Turken. Het is echt een onderdeel van de samenleving. Ik kan me ook geen Turkije bedenken zonder straatdieren, om hier eerlijk te zijn. Dus het voelt als een enorm grote maatregel voor een probleem. Terwijl dieren ook echt een hele belangrijke en waardevolle toevoeging zijn aan de Turkse samenleving. En dat mensen ook heel graag zorgen voor deze dieren op straat. Dus dat is de reden waarom het tot zoveel protest heeft geleid. Ja, nou laten veel mensen weten het niet eens zijn met de wet. Maar hoe doen ze dat? Nou, wat je ziet is dat mensen protesteerden op straat. Mensen gingen massaal de straat op. Ik was zelf toevallig vorige week in Istanbul en liep langs zo'n protest. En dan zie je ook hoe fel mensen zijn, maar ook hoe diep de dierenliefde zit. En dat zij echt fel gekant zijn tegen deze wet. Er werden woorden gebruikt als massamoord. Hè. Stop deze massamoord. En wat ik ook zie is dat heel veel mensen online dit delen. De wet is er inmiddels doorheen. Het Turks parlement is mee akkoord gegaan. Inmiddels zijn ze ook met zomerreces. En je ziet nu dat heel veel mensen oproepen plaatsen en vragen aan ook mensen in het buitenland of ze een dier willen adopteren uit Turkije. Dus een hond willen adopteren uit Turkije. Ja. Omdat ze anders bang zijn dat deze dieren alsnog gedood zullen worden. Ja, maar wat zouden deze mensen die dan zo protesteren tegen deze wet wel willen zien? Nou, wat mensen dan precies wel willen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat ze wel zeggen is, deze wet gaat het niet worden. Want de asielopvang is overvol in veel gemeenten. En wat je ook gaat doen, is eigenlijk kerngezonde dieren afmaken. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Gelovige mensen zeggen ook nog, het is een creatie van God. Wij als mensen hebben niet het recht om daar aan te komen. Dus je ziet dat er heel veel morele bezwaren tegen zijn. En wat je ook ziet is bijvoorbeeld dat in Istanbul, de grootste stad met de meeste inwoners in Turkije, die heeft in ieder geval gezegd dat ze niet mee zullen werken aan deze wet. Ja, dus het wordt nog heel spannend hoe dat uiteindelijk in de praktijk eruit gaat zien. Nou, dat gaan we dan zeker in de gaten houden. Dankjewel, journalist Suzanne Yücel. Zometeen bellen we met Niek van den Adel dus over een bijzondere wereldreis die hij nu maakt. Eerst is het weer tijd voor muziek. Dit is Jamming Aretha Franklin van Zo Gospel Choir en Romana Vrede. Now in church, I don't know if y'all know this, the choir, we like to rock a little bit. Come on, y'all ready to rock with us? Y'all ready to rock? Come on, let's go. Yeah, I see you up there. Now everybody say, ooh. stiele dame die ik vier hier. Onvergetelijk, meestelijk, achter de keys. Vier, nee, vijf. Decennia of zoete passie die alle pijn doet verdwijnen. Queen of gospel doet alle pijn verdwijnen. Latifas, vocalen doorboren de tijden en bereikt ons tot hier. Vandaag, dankzij de lijnen die zij trok in het zand tot hier. En niet verder. Met alles wat ze in zich had, komt ze respect af. Van mannen die kwamen bemoeien. Jan, black en gifted. Als ze was, nee, is. De geest in het donker kwam tot het licht. De geest in het donker kwam tot het licht. Was door de storm tot het licht. Tot het licht. Jamming Aretha Franklin met Romana Vrede, die een prachtig stuk hierdoorheen eigenlijk sprak en zong. Dan gaan we naar de podcast. Als je kinderen hebt, kan je veel beleven. Zoals een scheiding. Maar hoe is dat voor kinderen zelf? Dat zoekt Laura Koors uit in Papa en Mama zijn gescheiden. Toen op een gegeven moment had mijn broer net gedaan alsof hij van de trap af viel. Zodat zij naar beneden kwamen en stopten met ruzie maken. En dan op het moment dat je jong bent, is het toch gek dat je ouders dan niet meer in één huis wonen. Maar als je ze nu inderdaad samen zou stoppen, dat gaat niet werken. Dat klinkt heel stom, maar het gaat niet werken. Welkom bij de NPO Radio 1 Avrotros podcast Papa en Mama zijn gescheiden. Hier hoor je wat kinderen zelf denken over de scheiding van hun ouders. Mijn naam is Laura Kors. Als kind maakte ik 3 scheidingen mee. En ik weet nog goed dat er maar weinig echt gevraagd werd hoe ik dat beleefde. Dat geldt voor sommige kinderen nu ook nog. Jammer, want ze hebben leerzame observaties. Luister maar. In deze aflevering onder andere de aanloop naar de scheiding. De volgende keer het gevoel te moeten kiezen. Veel kleine ruzies. En daar werden ik, mijn zus en mijn broer best wel gek van. Die tijd was best wel moeilijk. Ik ben Seger. Ik ben 11 jaar en mijn ouders zijn 4 jaar gescheiden. Ik en mijn broer en mijn zus zaten beneden. En toen waren mijn vader en ik, of mijn vader en mijn moeder ruzie aan het maken. En toen waren ze heel lang door aan het gaan. En toen op een gegeven moment had mijn broer net gedaan alsof hij van de trap afviel. Zodat zij naar beneden kwamen en stopten met ruzie maken. Dus dat was best wel slim. Hij beukte heel hard op de trap en ging toen onderaan de trap liggen volgens mij. En toen moesten wij naar boven rennen om te zeggen dat hij van de trap af was gevallen. Jullie kregen instructies. Ja, dat was wel grappig. En wat vind je daar nu van? Ik vind het best wel grappig dat hij dat nou als oplossing had bedacht. Omdat ze daarna ook echt stopten met ruzie maken. En gewoon normaal deden. Ik snap de broer van Zeger wel. Ook de ruzies van mijn ouders gingen door merg en been. De opluchting als die ophielden was enorm. Dan stopte de buikpijn. Ik vroeg me ook vaak af of het mijn schuld was, die ruzies. Was ik vervelend? En zo niet. Wiens schuld was het dan wel? Van mijn vader? Of mijn moeder? Of van allebei? Terug naar Zeger. Soms als ze ruzie maakten ging ik huilend onder mijn bed zitten. Omdat ik toen nog heel klein was. Nou ja, ik was mentaal best wel klein toen. Ik was al 7. Maar ik kon het gewoon iets minder goed opvatten. Ik was verdrietig. Niet echt bang, omdat ik nog niet wist dat het scheiden een ding was. En ook wel een beetje boos op ze. Dat ze zo vaak ruzie maakten. Ik kan 1 ding herinneren. Dat is dat mijn vader was flauwgevallen vanwege alle ruzies en zo. Nou, ik ben Lynn, ik ben 13 jaar en mijn ouders zijn al 8 jaar gescheiden. Eigenlijk kan ik het nogal voor me zien. Mijn moeder en ik dachten dat er een prullenbak omviel of zo. Maar dat was dus mijn vader, die was flauwgevallen van alle spanning en ruzie en zo. En dat is, ja, dat was het enige wat ik me kan herinneren. Ik schrok heel erg, want ik snapte niet helemaal wat er aan de hand was. En toen had mijn moeder later alles uitgelegd. En toen dacht ik van, oh, nou, oké. Ik vond het wel een beetje jammer eigenlijk dat mijn ouders gingen scheiden. Dus. Volgens mij staat ze aan tafel of zo en zei van, ja, we hebben steeds ruzie en zo. En we willen gewoon, ja, vinden elkaar niet meer leuk, zeg maar. Dus we gaan uit elkaar. Ik voelde me best, ja, rot. Want ik dacht van, oh, mama en papa, die vinden elkaar niet meer leuk. Wat gaat er nu gebeuren en zo? Dus ik was heel jong natuurlijk en ik snapte het niet. En ja, we moesten het naar de vader, en dan weer naar mijn moeder, en dan weer naar mijn vader, en dan weer naar mijn moeder. Dus ik snapte het gewoon niet. En als je daar nu aan terugdenkt, wat was het lastigste? Dat je het gevoel hebt dat het jouw schuld is, eigenlijk. Maar dat is het niet. Want je ouders kiezen ervoor om te gaan scheiden. Want ik heb heel lang gewoon schuldgevoel gehad van, misschien is het mijn schuld, maar dat is het niet. En waarom had je dat gevoel? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik had gewoon een schuldgevoel van, misschien komt het omdat ik zo had gedaan of zo had gedaan, dat ze daarom door uit elkaar ging. Dat dacht ik, dat ik misschien stout was of zo. En dat ik dan dacht dat het mijn schuld was. En hoe lang heb je dat gevoeld? Een jaartje of zo. En ik had al heel vaak, maar dat was denk ik toen ik 9 was of zo, of 10, toen voelde ik dat. Toen zei mijn moeder van, nee, het is niet jouw schuld. En mijn vader zei ook, nee, het is niet jouw schuld. Dus. Nou, ik weet nog wel dat ik me ontzettend verdrietig voelde. Want het was echt een enorm shock, weet ik nog. Ik weet het niet. Ik wist al dat ze ruzie hadden, maar ik was natuurlijk helemaal niet voorbereid op het feit dat ze uit elkaar konden gaan. Ik ben Rox, ik ben 15 jaar en mijn ouders zijn sinds 4 jaar gescheiden. Een hele specifieke. Mijn ouders hadden toen ruzie te maken in de keuken. En ik weet nog dat ik met mijn zusje dat hoorde op de trap. En dat we toen naar beneden zijn gerend en zo. En dat we dat helemaal niet leuk vonden. En dat er stress was en zo. Dus ik denk dat er wel, zeg maar, hard werd gepraat. En die ook wel geschreeuwd, zeg maar. Weet je nog hoe je ouders reageerden toen jullie daar met z'n tweeën stonden? Oh, dit is echt totaal niet de bedoeling. Dat ze eigenlijk natuurlijk liever wilden dat wij hier helemaal niet in betrokken waren en zo. Volgens mij hadden ze een reactie van, nee, het is goed, we gaan het goed maken en dat soort dingen. En dat ze niet openlijk doorgingen met keihard ruzie maken waar mijn zusje en ik bij waren. Weet je eigenlijk waar je ouders in aanloop naar ruzie over hadden? Ik weet niet, als het gaat om koken en dat soort dingen, daar werd ruzie over gemaakt. Ik kan me gelukkig niet zo goed herinneren of ze heel erg ruzie hebben gemaakt over relatiedingen. En ik ben blij dat ze dat voor zichzelf hebben gehouden. Ik kan me niet herinneren dat het een soort van setting was, dat we echt aan een soort tafel zaten met z'n vieren. Ik kan me wel herinneren dat ik op zolder, waar ja, daar sliepen mijn ouders op het laatst, dat ik ruzie hoorde. En dat hoorde ik dus ook met mijn zusje. En toen zijn we naar boven gelopen, omdat we, ja, weet je wel, waren, zeg, hoe zeg je dat, een beetje confused over de geluiden die we hoorden en zo. En we wilden natuurlijk geen ruzie. En toen, hoe zeg je dat, toen zag ik zeg maar mijn vader heel, zeg maar, emotioneel op bed zitten. En mijn moeder die zei volgens mij dat ze gingen scheiden. Dus het was niet heel erg leuk. Maar volgens mij hebben we daarna heel erg veel gepraat en zo. En over wat dat ging betekenen en dat soort dingen. Maar het was nou niet echt een soort van dat we met z'n vieren aan een tafel zaten en erover gingen praten. Volgens mij werden we naar boven geroepen en toen, het was nadat ze een tijdje, dat mama een huisje had gehuurd ergens, dat ze een tijdje uit elkaar gingen wonen. Toen werden we naar boven geroepen en toen raadde Merle al gelijk, gaan jullie scheiden? En toen wist ik niet dat het was. En toen zeiden ze ja en toen hebben ze het uitgelegd. En dat was een heel naar gevoel. Een beetje verdrietig was ik toen. Heel erg verdrietig. We gingen met z'n allen op het bed zitten, want toen was mijn moeder al een tijdje in dat huisje dus. En wij kwamen daar best wel vaak. Alleen wij dachten gewoon dat het was omdat ze heel veel rust van elkaar moesten. Alleen, ja, toen gingen we met z'n allen op het bed zitten en toen hebben we een best wel moeilijk gesprek gehad. Maar ik was verdrietig, ook wel ergens een beetje boos. Maar vooral heel erg verdrietig. En het voelde niet echt alsof het echt was, want ze, voor zover als ik toen kon herinneren, waren ze bij elkaar. En dan gingen ze in één keer uit elkaar. Dus ik vond het heel best wel eng wat er allemaal gebeurde. En eng? Nou ja, ik wilde gewoon dat alles goed ging. En dat we een leuk huis hadden dat in de buurt was. En dat we elkaar gewoon veel zagen. Je wist niet hoe het allemaal zou gaan lopen? Nee. Ik wist toen alleen nog maar een beetje de basis van het woord scheiden en het principe ervan. Ik wist nog niet echt dat het gewoon eigenlijk is dat je elkaar gewoon ziet, maar niet van elkaar op elkaar verliefd bent. Wat dacht jij toen dan dat het was? Dat je uit elkaar ging en dat je elkaar niet meer zag. Wanneer kwam je erachter dat het niet zo was? Toen de scheiding al was gelukt eigenlijk. En toen het huis was gekocht. Want toen zagen ze elkaar gewoon heel veel. En we gingen een paar dagen naar mijn vader, een paar dagen naar mijn moeder. En alles was goed verdeeld. Toen merkte ik pas dat het gewoon goed was. Maar in eerste instantie dacht je van, oké, ze gaan scheiden, dit is het. Zij zullen elkaar nooit meer zien, nooit meer samen. Ja, toen ik hoorde wat scheiden was, toen dacht ik wel dat het was, ja. Want je zusje vertelde het. En wat zei ze? Had ze dan gezegd? Van ja, ze gaan uit elkaar en that's it. Nee, eerst zei ze dat en toen had ze er uitleg bij gegeven van, ze gaan uit elkaar, ze wonen niet meer bij elkaar, alleen ze zien elkaar wel en wij moeten dan de ene keer naar hem en de andere keer naar haar en dat soort dingen. Op dat moment was ik vooral bezig met heel hard huilen en mijn ouders waren aan het troosten en dat soort dingen. En konden ze je troosten? Op dat moment niet echt, maar ik wist dat het wel goed ging komen. En ik ben ook nu heel blij dat het geen erge scheiding was, dat het gewoon goed verliep. Mijn ouders zijn ook gescheiden. En ik kan me herinneren dat niemand mij ooit gevraagd heeft wat ik er nou eigenlijk van vond. Hoe was dat bij jou? Eén keer heeft mijn vader gevraagd van, ja, wat vinden jullie nou van dat we gescheiden zijn? En ik zei van, ja, ik vind het eigenlijk wel rot. En mijn broer en mijn zus ook. Dus zei mijn vader van, ja, oké. Okay. Ja. Ik vond het gewoon een beetje rot. En dat was het? Ja, dat was het eigenlijk wel, ja. Nee, hij heeft me niet meer echt aangevraagd en mijn moeder ook niet. Dus. En wat vind je daarvan? Het is meer dat ik het gewoon nog steeds niet snapte van, oké, ja, mijn ouders zijn gescheiden, is dat wel normaal en zo? Dus. Toen ik ongeveer 9 of 8 was, toen waren nog bijna helemaal geen ouders gescheiden. Dus ik was bijna de enige van mijn klas die met gescheiden ouders. Dus niet per se dat ik me ervoor schaamde of zo. Maar ik vond het gewoon ja, eigenlijk raar dat ik bijna de enige was die met gescheiden ouders. Ik had dan ook een beste vriendin en toen zei ik van... ja, mijn ouders zijn gescheiden. Zei ze, oh, ja, dat is niet echt zo heel leuk. En het is nu niet meer dat ik ermee gepest ben of zo. Dus. Ben je blij dat je ouders gescheiden zijn? Nee, niet echt. Als het gewoon nog steeds mijn ouders bij elkaar waren... dan had het nu, denk ik, heel anders geweest. Hoe dan? Nou, gewoon een andere manier van leven. Ja, hoe zou het dan geweest zijn? Nou, ik denk dat er dan wel vaker ruzie zou zijn... omdat mijn vader en mijn moeder zijn ja, wel verschillend. En als ze nu, denk ik, nog bij elkaar zouden wonen... zou er inderdaad veel ruzie zijn. Ja, eigenlijk wel beter, denk ik. Het is natuurlijk wel gek, want eerst hielden je vader en moeder natuurlijk heel erg van elkaar. Mijn vader is een hele mooie man, mijn moeder is een hele mooie vrouw, dus ja. En ze ook getrouwd natuurlijk en opeens, ja... zijn je vader en moeder gescheiden. Dat is natuurlijk wel een beetje apart. Ooit vonden ze elkaar heel erg leuk. Ja, dat vind ik juist ook heel raar. Denk van, ja, waarom ben je eigenlijk uit elkaar gegaan? Maar als je ze nu weer samen zou stoppen in één huis... dan ga je het niet lang volhouden, denk ik. Ik denk dat het meer komt omdat ze heel verschillend zijn. En dat het dan... mijn vader doet dan dingen die mijn moeder niet wil. En mijn moeder doet dan dingen die mijn vader niet wil. Nou, dat gaat natuurlijk niet samen. Ja, en dan krijg je... ga je ruzie maken. En als dat heel vaak is, ja, dan ga je uiteindelijk uit elkaar. Dus. Als ik zo denk dat ze samen ooit samen zijn geweest... denk ik van, ja, het zou in principe nog wel kunnen. Maar als je ze nu inderdaad samen zou stoppen, dat gaat niet werken. Dat klinkt heel stom, maar dat gaat niet werken. Daar zou jij niet bij willen wonen? Nee, want dat gaat alleen maar ruzie en dat hoef ik niet te zien en bij te zijn. Dus. Ik weet nog wel dat mijn vader liet zien zeg maar, welke vriendin of op wie hij verliefd was geworden. En toen voelde ik wel dat het heel erg definitief was. Maar daarvoor ging het heel erg geleidelijk. Want hij zou eerst een paar nachten ergens anders slapen om tot zichzelf te komen en dat soort dingen. En daarna kreeg hij echt een appartement. En toen ik hoorde dat hij een nieuwe vriendin kreeg toen... of dat hij verliefd was geworden op een andere vrouw, toen werd het wel definitief. Oh, dus dat was ook de reden van de breuk? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk het wel en ik denk het ook niet. Ik denk ook dat er die ruzies ook wel een rol hebben gespeeld. Maar ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld... dat hij verliefd is geworden op iemand anders. Maar dat weet ik niet precies hoor. Want dat hebben ze niet heel erg duidelijk al hun problemen aan ons verteld. Dat hebben ze niet gedaan. Heb je een van je ouders meer de schuld gegeven? Ja, in het begin wel. Want dit is wel heel persoonlijk. Maar ik zag dat mijn moeder het er een beetje moeilijk mee had. En dat vond ik heel erg verdrietig. Dat deed me heel veel pijn. En toen was ik wel boos op mijn vader. Dat hij zeg maar ergens anders woonde en zo. Dus ik heb het in het begin misschien hem zeg maar een beetje kwalijk genomen. Maar zoals ik al zei, we hebben er heel veel over gepraat. En uiteindelijk ben ik er ook achter gekomen dat het uiteindelijk niet echt iemands schuld is op het moment dat je uit elkaar gaat. Daar was ik al heel erg snel bewust van. Maakt het voor jou eigenlijk uit wat de reden is dat ze uit elkaar zijn gegaan? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het misschien wel uitmaakt in de zin dat ik het meer kan begrijpen. Maar ook weer niet, want ze zijn uit elkaar en ze wonen in twee huizen. Uiteindelijk het resultaat, voor mij was het resultaat uiteindelijk het belangrijkste. Want ik denk nu niet meer na over waarom ze uit elkaar zijn gegaan. Maar ik denk eerder dat ik het verdrietig vind dat ze uit elkaar zijn. Dus ik denk maar niet meer echt na over de reden zelf. Maar meer over dat ze uit elkaar zijn en dat ik dat heel erg rot vond vroeger. Wat nu bijvoorbeeld als je vader je moeder heel erg gekwetst zou hebben... door bijvoorbeeld een nieuwe vriendin te krijgen? In hoeverre heeft dat waarde voor jou? Ja en nee. Ik denk vroeger wel, omdat ik... dus was er ook veel meer emotie. Dus je ouders zijn net uit elkaar en dan wil je iemand de schuld kunnen geven... Maar ik heb nu zelf ook geleerd dat je kan niet zomaar... je wordt niet, zeg maar, met je eigen wil verliefd op iemand. Dus het is niet zijn schuld dat hij verliefd is geworden op een andere vrouw. Weet je, helaas gebeurt dat gewoon. En dat is gewoon zo. Ik denk dat het altijd op het moment dat je jong bent... dat je dan... dat had ik heel erg. Dat je dan echt inprent dat je ouders soort van bij elkaar horen en zo. Want dat wordt je ook geleerd op school. Weet je wel, je hebt een vader en je hebt een moeder. En die wonen bij elkaar. Je woont met je ouders samen in een huis. En dan op het moment dat je jong bent, is het toch gek dat je ouders dan niet meer in één huis wonen. Dus ik kan heel goed begrijpen dat kinderen dat hebben. Want dat had ik zelf ook. Want dat is ook een beetje raar. Op het moment dat je jong bent, je ouders die horen gewoon in één huis. En niet in twee andere huizen met iemand anders. En misschien nu nog wel? Ja, misschien nu nog steeds wel. Maar nog steeds kan ik soms wel een moment hebben van... weet je wel, wat nou als ze nu nog bij elkaar waren? Dat we met z'n vieren waren in plaats van met z'n drieën. En wat dan? Als we met z'n vieren waren, ik denk dat het een soort van leuke gedachte is van dat zou leuk zijn, maar ik denk uiteindelijk dat het in de praktijk weer hetzelfde zou gebeuren. En dat ik uiteindelijk toch misschien wel beter is dat ze niet bij elkaar zijn. Dus ik denk dat het leuk is, zeg maar, om te dromen voor mij, wat nou als we weer bij elkaar zijn. Maar ik denk dat als we weer bij elkaar zijn, dat het weer hetzelfde is als voordat ze gingen scheiden. Dus weer ruzies en dat soort dingen. In de volgende aflevering van Papa en Mama zijn gescheiden. Mijn ouders die hadden gebak gehaald. En we gingen met z'n allen op de bank zitten met een kopje thee en gebak. En toen hebben ze mij dat verteld. Vind ik het wel apart natuurlijk om erover na te denken dat mensen die niet verliefd zijn geweest mij hebben gekregen. En ze zeiden ook dat ze altijd van elkaar zullen blijven houden, omdat het natuurlijk de ouder van hun kind is. Soms dan denk je toch wel van, is dat wel echt zo? Of zeg je dat eigenlijk gewoon omdat je mij niet wil kwetsen of iets in die richting? En wat denk je? Nou, ik denk toch stiekem wel dat ze het eigenlijk zeggen omdat ze mij niet willen kwetsen. Maar dat zeg ik dan niet hardop. Ja, het is toch leuk al die... het onderwerp is niet leuk, maar wel mooi en kwetsbaar om ook het vanuit een kinderlijk perspectief te horen. We gaan naar muziek. MIA Borders. Freedom, I don't meet them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key. We then the key them to life. Let's beat them. We them smartphones don't beat them. MIA met Borders hoorde je op NPO Radio 1. Ja, we zouden nu bellen naar Wazira. Ja, we hadden ons helemaal verheugd al om Niek van den Adel te spreken. Want die is net vertrokken met zijn gezin op wereldreis. Ja, nou ja. En niet zomaar een wereldreis, maar kamperend. En hij die in een rolstoel zit, wat het allemaal net wat ingewikkelder maakt, denk ik, lijkt mij. Was een mooi verhaal geweest, maar ja, zoals dat gaat met reizen, is de verbinding niet altijd even goed. Dus we hebben hem helaas niet kunnen bereiken. Daarom gaan we nu luisteren naar Podcast De Dag. Normaal word je daarin dagelijks bijgepraat over het actuele nieuws, maar ook zij mogen natuurlijk af en toe met vakantie. En daarom gaan we nu luisteren naar een hoogtepunt van het afgelopen jaar. Hi, ik ben Elisabeth. Maandag is Team De Dag weer terug van onze korte zomerbreak. En het leek me leuk om deze laatste zomerdag dan een beetje in zomerse sferen af te sluiten. Dieuke maakte namelijk eerder dit jaar een podcast over het nieuwe, veelbesproken album van Beyoncé, die opeens country ging. Bijzonder als vrouw van kleur, zou je denken. Alle reden dus om er eens samen naar te luisteren en ook wat meer te leren over die Amerikaanse country-traditie. Is dat eigenlijk wel een wit genre? Fijn dat je luistert. Dit is De Zomerdag. De Dag is een podcast van NOS voor NPO Radio 1. This ain't Texas. Radio-DJ en music director bij Sublime, Angelique Houtveen. Texas Hold'em, de eerste single van dit album. Wat dacht je toen je het voor het eerst hoorde? Ik dacht, oké, welke kant gaan we nu weer op? Het heeft heel veel country-invloeden, wat ik niet heel gek vond, want Beyoncé komt uit Houston, Texas. Country-muziek is heel groot in Texas. Ze heeft altijd al geroepen, I still got that country in me. Maar dat ze het ook echt ging doen en ook een tweede single die country was, dacht ik, interessant. En vervolgens kwam de hele aankondiging van het hele album, dat ze zei, het wordt een country-geïnspireerd album. Dat dacht ik, interessant. Dacht je, leuk interessant of oeh, interessant? Nou, een beetje oerinteressant. Want kijk, country is niet per se een genre waar ik heel erg in verdiept ben of waar ik heel erg veel van hou. Dus het is voor mij wel even, oké, weer een hele andere kant. Maar dat is, vind ik, wel weer het leuke aan Beyoncé. Als zij het gaat doen, dan ga ik me erin interesseren. En ze is natuurlijk iemand die sowieso allerlei genres verkent. Maar nu is dat dus country. Waarom doet ze dat? Ja, ik denk verschillende redenen. Ze heeft zelf gezegd, 2016 was ze bij de Country Music Awards. Ze had toen één country-achtig nummer uit, Daddy Lessons. En dat heeft ze toen opgetreden tijdens die awardshow met de Dixie Chicks. En daar was zoveel ophef over. Zowel voor de awardshow dat mensen zeiden, Beyoncé hoort hier niet, ze hoort niet bij deze awardshow. Als daarna dat zelfs de website van de Country Music Awards haar optreden niet heeft geplaatst. Dus daar was heel veel backlash over. En zij heeft in een statement dus gezegd, ik had in 2016 een nare ervaring waar ik niet welkom was. En dat is voor mij de trigger geweest om dit genre verder te ontdekken. Dus in haar eigen woorden is dat een soort vuurtje geweest van oké, ik ben hier niet welkom. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. En daarnaast, ze komt uit Houston, Texas. Daar is country gewoon heel groot. Dus ik vind het ook niet heel gek dat ze denkt, ik ga dit nu verkennen. En nog een extra laag. Zij is natuurlijk een vrouw van kleur. Country is een genre dat door de jaren heen lijkt alsof het een wit genre is, maar wel zeker wel degelijk roots heeft in zwarte muziek en instrumenten die van tot slaafgemaakte mensen zijn overgekomen naar Amerika. Dus ik denk dat dat ook een reden is om dat genre, ja, ik wil niet zeggen helemaal terug te claimen, maar wel te zeggen van luister, iedereen heeft recht om country te maken, dus dat zal ik jullie laten zien. Hoe belangrijk vind jij dat, dat zij nu de country claimt? Ja, ik vind dat ze daarmee wel echt deuren opent. Want het is niet zo alsof er geen zwarte country-artiesten zijn. Die zijn er wel degelijk. Maar als je kijkt naar de statistieken van de Amerikaanse country-hitlijsten. Ik zag een statistiek dat 96% van wat daar gedraaid wordt, zijn witte artiesten. En dat andere kleine percentage, dat zijn 3 zwarte artiesten die dan wel geaccepteerd zijn. En voor de rest is die wereld gewoon een soort van ondoordringbaar als je niet wit bent. Dus ik vind het tof dat Beyoncé daarmee deuren opent, zowel voor zichzelf, maar ook denk ik voor heel veel mede-artiesten die in dat genre al muziek maken, maar niet gehoord worden nog. En als iemand die deuren kan openen, dan is het Beyoncé wel. Nou, zeker weten. Ik bedoel, ja, er zijn heel veel artiesten, maar die ken ik niet. Maar ja, als Beyoncé het gaat doen, dan leer ik ze wel weer kennen. Maar je zegt 96% van de artiesten in die lijsten is wit. Ze is ook de eerste vrouw van kleur bovenaan die country hitlijsten. Ja, dat is natuurlijk al heel bijzonder in al die jaren dat die hitlijst bestaat. Zelfs zegt ze daar ook over, dat vind ik mooi. Ik ben blij met dat record. Maar ze hoopt dat ze ooit naar een tijd toe kan waar etniciteit niet uitmaakt voor zo'n lijst. Dus het is ook wel een beetje haar droom van oké, ik open deze deuren nu. Ik weet dat ik als zwarte vrouw allemaal records ga breken. Maar wel met het idee van hopelijk hebben we het daar over zoveel tientallen jaren niet meer over. En hebben het gewoon over de muziek. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Over die muziek gesproken, dat album komt dus volgende week uit. Kijk je ernaar uit? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ze heeft het erover dat er heel veel samenwerkingen op staan. Dus ik ben benieuwd of dat dan R&B, hip-hop, popartiesten zijn die ook country gaan zingen, of dat het juist samenwerkingen binnen de country zijn. En ze zegt zelf, jongens, het is niet per se een country album, het is gewoon een Beyoncé album, dat vooropgesteld. Dus ja, met al deze teases ben ik nou wel heel erg benieuwd wat het dan wordt. En zal Jolene erop staan van Dolly Parton? Ja! Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Daar zei Dolly Parton wel iets over. Dus dat zou wel een droomsamenwerking zijn, die twee. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Ja, echt hè? Als het dan niet geaccepteerd wordt in een kantje, dan weet ik het ook niet meer. Nee, precies. Dankjewel, Angelique Houtveen. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Ja, het is wel het allerbekendste country nummer, Jolene van Dolly Parton. Uit 1973 is dat. Maar countrymuziek bestond al lang voor die tijd. In de geschiedenisboeken staat Jimmy Rogers als allereerste country superster. Hij maakte in 1928 zijn bekendste liedje Blue Yodel nummer 1. Deep on Texas, deep on Tennessee. T is voor Texas, zingt Rogers. Texas was toen al en nu nog steeds een echte country-staat. En laat het nou ook net de staat zijn waar Beyoncé vandaan komt. She knows her country. I have to remind people, she's from Texas. She's a black southern woman. These are her roots. This is her ancestry. And people forget that. Peter Quint maakt de podcastserie Bright Lights. Daarin deelt hij zijn liefde voor de country en gaat hij op zoek naar de roots van het genre. En ik vraag hem of die in Texas liggen. Nou, het is in ieder geval onmogelijk om in Texas op te groeien en niet country mee te krijgen. Want dat is daar op elke straathoek, dat is elke autoradio die je aanzet, elke kroeg, elk restaurant is country. Maar ja, weet je, er is eigenlijk niet één gebied waar de roots vandaan komen. Het is in die zin net zo Amerikaans als Amerika zelf. Het komt van alle kanten. De banjo die komt uit Afrika. Die is via de Caribische gebieden naar Amerika gekomen. Er zijn heel veel oude Ierse folk-invloeden. Er zijn invloeden van de oude boeren die in de Appalachian Mountains, de cowboys, zeg maar. En dat allemaal is samengekomen in een soort mengelmoesje. En dat is country geworden. The black musical influence on the three chords is often acknowledged by scholars, with the roots of country music stemming from the blues and Scotch-Irish music. One way of defining country music is an Afro-Celtic form. It is black musical influences and Celtic ballad forms that come together to make country. But what often doesn't get discussed is the role that black artists have had on the Four Truths. Jij zegt het is een mengelmoesje, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen country is echt een genre voor witte artiesten. Ja. Ja, die mensen die kennen hun geschiedenis niet. Dat is het kortste antwoord. En ik denk als je vanuit het heden redeneert en als je gewoon kijkt naar grote country festivals, als je kijkt naar de grote artiesten, dan hebben die mensen deels gelijk. Het is in de loop der jaren is het een steeds witter genre geworden. Maar het lijkt mij, nou ja, hoog tijd dat daar verandering in komt. Als je kijkt naar de geschiedenis. Dan was het de normaalste zaak van de wereld in de jaren 20 en 30 dat, nou ja, toen noemden ze het nog heel Billy muziek. Die heel Billy muzikanten waren even vaak zwart als wit. Ik zei net al, de banjo die komt oorspronkelijk uit Afrika. Hank Williams heeft leren gitaar spelen van een zwarte straatmuzikant. Mother Mabel Carter, de grondlegger van de Carter Family. Nou ja, je kunt het niet over de geschiedenis van country hebben zonder het over de Carter Family te hebben. And the myrtle so bright with the emerald dew. Ook zij heeft een zwarte gitarist. Heeft zij van leren gitaar spelen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden tot Bill Monroe en Johnny Cash aan toe. Zwarte mensen waren nooit ver weg toen de country gemaakt werd en ontstond. Ze zijn alleen redelijk uit de geschiedenisboekjes verdwenen vaak. There's of course Charlie Pride. There's Ray Charles. Biggest, most revolutionary country album of all time is arguably Modern Songs in Country and Western Music by Ray Charles. It's Stone Country and it's Ray Charles. Ja, dus nu wordt eigenlijk door de jaren heen country meer en meer geclaimd door een wit publiek en de zwarte roots zijn uit de geschiedenisboekjes gewist. Maar ja, hoe heeft zich dat zo ontwikkeld? Nou, dat is eigenlijk een hele commerciële keuze geweest. Op een gegeven moment in de jaren 30, 40... doorlopend tot de jaren 50 merkte platenmaatschappijen dat country goed verkocht. Dat je daar goed geld aan kon verdienen. En die maakte gewoon een doelgroepanalyse. En die zei van ja, weet je, we hebben aan de ene kant hebben we Hillbilly Records. Dat zijn de countryplaten. Die verkopen we aan witte arme mensen vaak. En we hebben dat verschrikkelijke term race records. Uh-huh. Dat is dus eigenlijk muziek gemaakt door mensen met een kleurtje. Race records noemden ze dat? Letterlijk race records genoemd, ja. En dat waren platen die werden gemarket voor een zwart publiek. En dat waren dan vaak meer de oude rhythm and blues platen, vroege soul. En daardoor lukte het ook heel veel zwarte muzikanten die tot die tijd eigenlijk, nou ja, ofwel alleen maar country maakten, ofwel heen en weer bewogen tussen de blues, tussen de country, tussen de soul. Die lukte het vaak ook niet meer om aan de slag te gaan. Het was voor zwarte artiesten ook bijna onmogelijk om met een band te toeren. Omdat je gewoon, ja, Amerika was zo gesegregeerd toen. In een motel langs de snelweg mocht je als zwart persoon vaak niet slapen. Whenever I chance to meet some old friends on the street, they wonder how does a man get to be this way. Iemand zoals Charlie Pride, en die is lange tijd echt de enige grote zwarte countryartiest geweest in de gloriedagen van de country, jaren 50, 60, 70. Zijn platenbaas liet altijd pas een foto van hem zien nadat de show geboekt was. Die ging zodat ook mensen dan, ja, pas zagen dat hij niet ging, wit is. En die ging naar radiostations en die zorgden er altijd voor dat eerst de plaat gedraaid werd. En dan als mensen heel enthousiast waren, oh ja, trouwens, hij is ook zwart. En hij kreeg de meest bizarre verwensingen over zich heen bij concerten. Maar ook van zijn eigen platenbaas te horen van, ik wil liever niet dat jij liedjes over liefde gaat zingen. Want ons witte publiek gaat het heel ongemakkelijk vinden als ze denken aan hun eigen dochter. En dat die mogelijk wel eens een keer een zwarte man zou kunnen krijgen. Dus dat is heel heftig. But some of them never learn, it's a simple thing. Hij heeft zich daar niks van aangetrokken. Ik bedoel, zijn bekendste nummers gaan over de liefde. Maar dat was wel het commerciële advies dat hij kreeg. Joh, als jij platen wil verkopen, dan moet je maar niet hierover zingen. Zing maar over cowboys of over drank of zo. Maar niet over de liefde. You've got to... Hij heeft zelf altijd geprobeerd om weg te blijven van die maatschappelijke discussie. Well, it's my music too. Now, that's me growing up in a segregated southern state. Maar hij zei op een gegeven moment van letterlijk van ja, they used to ask me how it feels to be the first colored country singer. Then it was the first Negro country singer. Then it was the first black country singer. And now I'm the first African American country singer. And that's about the only thing that changed. Dus dat hij zo zegt van ja, weet je, het gaat heel veel over etiketten en namen. Ik ben gewoon een country artiest. in case you missed it, Beyonce took the stage with the Dixie Chicks Wednesday night at the CMA Awards. The performance was epic and definitely the most talked about moment of the night. But you know what? The internet trolls just couldn't leave it alone. They had to come out in full force. And this, my friends, is where it all goes downhill. We hadden het er net al eventjes over met Angelique Houtveen. Het optreden van Beyoncé met de Dixie Chicks, nu de Chicks, in 2016 op de Country Music Awards. Veel country-liefhebbers waren daar, op zijn zacht gezegd, niet blij mee. Welk deel van het country-publiek is dat? Ja, kijk, ik denk een beetje het country establishment dat probeert de grenzen te bewaken van wat country wel of niet is. En dat hebben ze dat jaar eerder geprobeerd. Want Beyoncé kwam met, ik geloof dat het op Lemonade stond, Daddy Lessons. Daar zit minder dan in de huidige single, denk ik, maar daar zit wel degelijk een country feel in. Maar dat mocht gewoon niet gedraaid worden op country stations. Het mocht niet in de country charts komen. Er werd gewoon besloten, dit is geen country, dus dit nummer doet niet mee voor de country charts. Ja, hoe werkt dat eigenlijk, vroeg ik me af. Is er een commissie die bepaalt wat country is en wat niet? Het zijn de Billboard Country Charts. En Billboard is een groot muziekmagazine. Wat onder andere ook, weet je, op elk genre houden zij charts bij. En ze hebben een soort generieke popbrede hitlijst eigenlijk. En zij hebben inderdaad over dit nummer gezegd van ja, dit is geen country meer. Of dit is geen country. Dit doet maar lekker mee in de popcharts. En dat schoot de Chicks, ik denk dat ze toen nog Dixie Chicks heten, in het verkeerde keelgat. En die hebben dus bij de Country Music Awards, wat de grootste awardshow is in de country, hebben zij gewoon gezegd, ja, dag, wij gaan dat nummer spelen. Ze speelden het al vaker live. En toen kwam Beyoncé er ook nog bij op het podium. Ja, ik vond het wel een mooie middelvinger naar het Nashville establishment, zeg maar. Came into this world. Girl, daddy made a soldier out of me. Waarom is het zo belangrijk voor mensen om die identiteit van country te bewaken? Of om het wit te houden? Ja, het is een hele goede vraag. En ik denk dat het antwoord zal per persoon verschillen. Kijk, voor een deel van de luisteraar zal het gewoon zijn, dit is wat ik ken en dit is wat ik herken. En dat moet altijd zo blijven en elke verandering is kut. Voor een deel van de bobo's en de platenmaatschappij is dan misschien ook nog wel het oude argument van de race records uit de jaren 30 en 40 meespelen. Ik denk dat dat een idioot achterhaalde manier is van naar muziek kijken en ook naar kijken naar hoe jongeren muziek beleven. Ik bedoel, genres zijn veel minder afgebakend dan dat ze heel lang geweest zijn. En zeker, en heel veel artiesten gaan natuurlijk ook die verschillende genres een beetje af. En dat is natuurlijk de component die er ook nog onder zit. Want er zijn ondertussen heel veel artiesten die een countryplaat hebben aangekondigd. Lana Del Rey, Post Malone, zelfs Brian Wilson van de Beach Boys gaat een countryplaat eindelijk afmaken en uitbrengen. Die al 40 jaar op de plank ligt. En daar hoor je die discussie minder. Dus ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat het ook wel degelijk met ras en met racisme in Amerika te maken heeft. Dat het juist Beyoncé is die hier zo bekritiseerd wordt. For several decades at least, if not from the very beginning of country music, country has marketed itself as essentially the soundtrack of white identity. Trying to essentially say we're real American music. We're the music of the heartland. We're the music of the silent majority. We're the music of every day folks, where the music of rural America, where the country people. Nee, dat is wat ik bedoelde. Het begon als een soort van parodie op de geschiedenis van country, dat het alleen maar voor witte mensen was. Maar ja, als je 50 jaar lang een handje vol, denk ik, artiesten van kleur in de charts hebt en voor de rest tientallen, honderden mensen die dat niet zijn, dan gaat op een gegeven moment de werkelijkheid zich vormen naar die parodie die het ooit was. En in die zin denk ik inderdaad dat daar, dat juist daarom dit soort dingen wel echt zo baanbrekend kunnen zijn. Country roads take me home to the place I belong. Je zei net al, country staat sowieso volop in de belangstelling ook van andere artiesten. Hè? Lana Del Rey, Ed Sheeran, Post Malone, ze schijnen allemaal te werken aan een country album. Ja. Waarom, denk jij? Er zijn volgens mij twee mogelijkheden. Eén is geld. Country is gigantisch groot in Amerika en verkoopt heel veel. En je verkoopt er ook stadions mee uit. Dat is sowieso interessant. Aan de andere kant denk ik ook wel, kijk, ik zei het net ook al over Beyoncé, maar dat geldt ook voor anderen. Het is onmogelijk om niet met country op te groeien als je niet helemaal aan de oosten van de westkust woont. Dus het is voor al die artiesten is het gewoon voor een groot deel de soundtrack van hun jeugd. En ja, dat maakt het volgens mij ook artistiek interessant. Om als je misschien, zoals Post Malone met een hip-hop-achtergrond of Lana Del Rey met een pop-achtergrond, om te gaan kijken van, hoe ga ik die roots in mijn muziek verwerken? Ik dacht eigenlijk dat jij zou zeggen, het is gewoon het allermooiste genre wat er is. Dat is ook natuurlijk waar. Ja, dat is zonder enige twijfel waar. En het is alleen maar goed om te zien dat zij dat ook nu weer gaan inzien. Ja, kan ik in één keer Post Malone gaan interviewen voor de podcast. Bij Beyoncé. Ja. Ja. Ja, dat had ik een jaar geleden ook niet gedacht. Nee, hè? Nee. Nee. Wat is er zo mooi aan country? Country is gewoon de muzikaal toffere variant van het levenslied. Het zijn allemaal tranentrekkende liedjes over relaties die meestal op de klippen lopen. Over werk, over God, over de dood. En over barbecue en bier. Ja, dat vind ik een schitterende combinatie. Dus dan daar kun je mij 's nachts voor wakker maken. Dankjewel, Peter Quint. En dat was hem. Maandag is Marco er weer. Fijn weekend. This ain't Texas. Alexis, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. Huh. There's a Ooh. Tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. Hey, lay your cards down, down, down, down. No, pocket lenses. Hey, throw your keys up. Hey, stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be now. Damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh. Oops. Spurs. Boots. To the floor now. Ooh. If I cannot dance with you, baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots. So that you can be all shoot. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 7 Europese landen, waaronder Nederland, hebben Venezuela gevraagd om snelle publicatie van verkiezingsdocumenten die kunnen bewijzen dat president Maduro is herkozen. Premier Schoof schrijft op X dat de wil en rechten van het Venezolaanse volk gerespecteerd moeten worden. Volgens de kiesraad won Maduro met 51% van de stemmen, maar volgens de oppositie blijkt uit tellingen dat hun presidentskandidaat 70% van de stemmen kreeg. Al dagen gaan mensen in Venezuela de straat op om te protesteren tegen de omstreden verkiezingsuitslag. Bij een Israëlische luchtaanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn zeker 15 doden gevallen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt over 17 doden. 60 mensen raakten gewond. Volgens Hamas schelden er Palestijnse ontheemden in de school. Israël zegt dat het gebouw onder vuur is genomen omdat het een schuilplaats was voor terroristen. Hamas gebruikte de school als commandocentrum, stelt het Israëlische leger. De werkgever van Wall Street Journal-journalist Evan Gerskovich zegt nooit de moed te hebben verloren. Gerskovich zat bijna 500 dagen vast in Rusland op verdenking van spionage. De uitgever van zijn krant zegt dat al vroeg bleek dat Gerskovich was opgepakt om in een gevangenenruil te kunnen worden ingezet. Hij werd deze week vrijgelaten. Gerskovich was onderdeel van een gevangenenruil waarbij 26 mensen werden vrijgelaten. Het was de grootste gevangenenruil tussen Rusland en het Westen sinds de Koude Oorlog. Dag 8 van de Olympische Spelen was voor Nederland in Parijs de succesvolste dag tot nu toe. Roeister Caroline Florijn en de 4x400 meter gemengde estafetteploeg veroverden goud. Dankzij die medailles en nog een zilveren en 2 bronzen plakken blijft Nederland 9e op de medaillespiegel. China staat nog steeds bovenaan. Het weer bijna overal droog bij een graad of 15. In de ochtend vooral in het oosten buien. Elders geregeld zon en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawa Sira van Sluis. We gaan het vandaag hebben over zwangerschapsverlies. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan een kindje wat doodgeboren wordt, abortus, maar ook miskramen. Iemand die hier alles over kan vertellen vanuit verschillende perspectieven is Emanuela Chalalan Wouter. Zij is oprichter en coach bij Limbicum Coaching en begeleidt dus mensen die te maken hebben met een vorm van zwangerschapsverlies en of depressies. Welkom, Emanuela. Dankjewel. Heftig. De onderwerp hou je mee bezig? Ja, klopt. Hou je dat vol? Passie. De kracht dat je mensen kan helpen. Ja. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja, want wij beginnen altijd met een korte speeddate. Mm-hmm. Met verschillende stellingen en vragen om jou iets beter te leren kennen. Oké. Okay. Dus voor jou eigenlijk de taak om het eerste wat in je opkomt met ons te delen. Oké, okay, dat is goed. Yes. Ja. We hebben 1 minuut. Ben je klaar voor? Ik luister. Start right. De klok. Waar lig jij wakker van? Op het moment eten. Wat was vandaag, of laten we zeggen gisteren, een mooi moment? Gisteren, aan het eind van de dag hebben we, mijn man en ik, een mooie wandeling gemaakt. Ah, ja. Mooi. Welke persoon ben jij erg dankbaar? Mijn moeder. Wat prefereer je, de periode tijdens of net na een zwangerschap? Tijdens. Waar word je blij van? Waar word ik blij van? Zoveel dingetjes. Hele kleine dingetjes als op het strand zitten en dan gewoon zonsondergang kijken. Ja, of een mooie wandeling met je man. Ja. Hoorden we net. Ja, ja zeker. Welke taboes zitten er nog op zwanger zijn, Emanuela? Taboe dat het mis kan gaan. Hm. En dat je daarover kan praten. Ja. Ochtendmens of avondmens? Ochtends. En tot slot, voor wie zou jij een standbeeld oprichten? Dat is een hele goeie. Standbeeld. Ja, ik ben niet van de standbeelden echt. Nou, dan niet. Dat kan ook. Niemand verdient een standbeeld. Dat is de boodschap hier. Nee. Fijn dat je er bent, Emanuela. Ja, we gaan het vandaag hebben over zwangerschapsverlies. Ik noemde net al wat vormen. Ja. Dat zijn ook de vormen waar je veel mee bezighoudt, neem ik aan. Ja. Wat is het verschil tussen die vormen qua hoe je het verlies beleeft? Als je het hebt bijvoorbeeld over abortus, dan heb je de keuze dan zelf gemaakt om de zwangerschap te beëindigen. Ja. En natuurlijk een miskraam, een stilgeboorte, daar kies je dan niet voor, maar nee. Het overkomt je niet. Maar zit er nog verschil tussen miskraam en stilgeboorte in beleving? Ja. En nee, de ene kant, nou ja, beide verloren. Ja. En bij een miskraam is het wat eerder in de zwangerschap. En dat wordt tot 16 weken in de zwangerschap wordt het een miskraam genoemd. Ja. En daarna een stilgeboorte. En dan heb je het voor meer een. Dan ga je ook echt bevallen. Dus dan is het proces heel anders. Mm. Mm. Ja. Dus dan is de belevenis ook wel heel anders. Ja. Voor de maar ook in de omgeving, toch? Want ik ken ook vrouwen die inderdaad miskraam hebben gehad. En die zeggen altijd. Dan horen ze. Oh, maar ik heb ook een miskraam gehad. Alsof het bijna een soort normale beleving is om te hebben. Het gebeurt. Maar best dat wel de vaak. Mensen het niet serieus nemen, ja, zeg maar. Ja, het wordt heel snel gebagatelliseerd. Ja. Dat je denkt: oh ja, maar het was maar 6 weken of het was maar 8 weken. En dat is iets dat we onszelf best wel snel aanpraten. Dus dan stap je er ook wat sneller eroverheen. Ja. Ja, klopt. En als we het hebben over abortus, want daar zeg je, daar heb je in ieder geval, je maakt een keuze. Ja. lijkt me wel ook een hele moeilijke keuze. Omdat het natuurlijk in zoveel verschillende situaties kan zijn. En zoveel mee te maken. Kan je wat voorbeelden noemen van wat jij bij veel tegenkomt? Nou, kijk, de keuze ligt natuurlijk bij het stelletje of bij de vrouw of de persoon sowieso die in de verwachting is. Mm-hmm. En de keuze kan liggen dat bijvoorbeeld het kindje niet levensvatbaar is en dat je daar een keuze over moet maken van ga ik het, ja, wanneer ga je zelf de hef in de hand hebben om het zwangerschap te beëindigen. En soms komt het voor dat het in het leven van de vrouw op dat moment de zwangerschap dan niet wenselijk is. En dat ze daarvoor moet kiezen. Maar het blijft altijd een hele moeilijke keuze voor de meeste vrouwen. En vind je dat er genoeg steun of kennis is ook vanuit de huisarts of de medische wereld voor vrouwen die een abortus plegen? Want ik hoor vaak om me heen dat het eigenlijk die ingreep is en dan worden ze wel bijna helemaal losgelaten. Klopt. Ik vind het al heel gek als je bijvoorbeeld een zwangerschapbeëindiging hebt, dat je dan in een je gaat in een kliniek. Het is niet eens in een ziekenhuis zozeer. Je gaat echt in een apart kliniek, dat het net als het niet bij hoort. En ik denk dat huisartsen wel goed op de hoogte zijn wat de ingreep inhoudt. Maar de impact daarvan, wat doet het met zo iemand? Ook al maak je de keuze en maakt niet eens uit waarom je die keuze maakt. De impact daarvan, wat betekent dat het voor zo iemand? Ja. Want op het moment dat je ontdekt dat je in de verwachting bent, gebeurt er wat met je als vrouw. En dat stukje wordt heel vaak onderschat. Ja. Maar ook wel de vrouw zelf die niet het doorhebben van wat er met ze zelf gebeuren. Ja. Nee, dat snappen ze niet op dat moment? Want ze zijn er wel bij, om het even grof te zeggen. Ja, ze zijn er wel bij. Maar je maakt toch wel een keuze over iets. En dan aan de ene kant mag je daarover rouwen? Over iets dat je zelf zelf voor kiest. Mm-hmm. En dat zijn de dingetjes, een soort van schaamte, een bepaald taboe die daar overheen gaat, waardoor vrouwen daar niet over spreken. Nee, want dat vinden mensen ook, dat ze eigenlijk niet mogen rouwen over iets waar ze zelf voor hebben gekozen? De vrouwen die bij mij in de praktijk komen, die hebben daar echt wel moeite mee, ja. Maar zelf of hun omgeving? Nou, zelf. Hm. Zelf, omdat eigenlijk toe te geven dat ze een keuze hebben gemaakt en dat ze daar niet zozeer spijt van hebben, maar daar ook gewoon verdrietig om zijn. Ja, want als ik jou nou bel en zeg ik heb hulp nodig bij zwangerschapsverlies, hoe gaat dat verder? Hoe krijg ik je aan de lijn, zeg maar? Hoe werkt dat? Nou, sowieso maak je eerst op mijn website een kennismaking. Ja. En dan kan je aangeven van, ik heb dit en dit meegemaakt. Sommige mensen die schrijven er wel wat bij, sommige mensen niet. En in de kennismaking hebben we het eigenlijk over van, wat is jou overkomen en waarmee kan ik je helpen? En dan gaat het voornamelijk over van, bijvoorbeeld je hebt zwangerschapsverlies meegemaakt omdat je een abortus hebt gekozen. Ja. En waar loop je dan eigenlijk in je leven daar hier tegenaan? En dan gaat het meer over het psychische gedeelte van sommige mensen die durven dan bijvoorbeeld niet meer met iemand naar bed te gaan, omdat ze bang zijn dat ze weer zwanger worden. Dat ze denken, ik ga weer zwanger worden of iets dergelijks. Dat zijn dingen waar mensen tegenaan lopen. Dat kan een onderwerp zijn. En dan hebben we het daarover. En dan maken we een plan in de zin van, ik laat je bepaalde perspectieven zien. Van, dit is mogelijk bij mij, dit is niet mogelijk bij mij. Dat geef ik ook gewoon duidelijk aan. En dan is het aan de vrouw, als ze een goed gevoel heeft, want het is een best wel precair onderwerp, van voelt ze zich veilig genoeg om zich open te stellen bij mij. En dat is dan eigenlijk de keuze van, kom je wel bij mij of niet bij mij. Dus je weigert soms ook mensen? Of ja, weigeren is een hard woord, maar je zegt ook wel eens, je kan beter naar een ander misschien. Als ik het idee heb dat ik jou niet verder kan helpen, dan verwijs ik je door, ja. Ja. En wat is dan een beetje de lijn dat ze echt bij jou om hulp vragen eigenlijk, want ik denk dat veel vrouwen wel last hebben van een zwangerschapverlies. Mm-hmm. Maar in hoeverre is het even een periode van verdriet en rouw? En in hoeverre is het echt dat ze er last van hebben? Het is vaak op het moment dat het verlies is geweest, dan is er een periode daarna dat je het leven weer gaat oppakken. En je merkt aan jezelf van, En het hoeft niet per se direct zo te lopen. Van hey, ik ben aan het werk, maar ja, ik voel me nog steeds somber. Ik voel me heel verdrietig. Mm-hmm. En dat lijkt een beetje voornamelijk op een depressie. Weet je, dat je gewoon meer in je schulpje zit of je reageert anders. Je bent niet lekker in je vel. Je bent futloos. Weet je, dat soort elementen zorgt dat iemand. En dan niet direct refereert van. Oh, ik heb zwangerschapverlies meegemaakt, dus ik heb dat. Mm. Maar soms gaat het wel een jaar overheen. Ja. Dat iemand eigenlijk denkt van, ik voel me toch niet zo lekker in mijn vel. Ja. Of als ik een kindje zie, dat ik daar eigenlijk in tranen schiet of iets dergelijks. Ja. En heb je ook wel eens mensen die bijvoorbeeld pas na 5 of 10 jaar komen, die eigenlijk dan pas beseffen dat het nog zo diep zit? Ik heb eens met een vrouw gesproken die had een stilgeboorte meegemaakt. En dat was, zij was tussen laat in haar 50. En die had ze zeggen 25 jaar geleden ongeveer. Wauw. Ja. Wat ik ook opvallend vind is die, al die symptomen die je net omschrijft. Ja. Je zegt, het lijkt op een depressie. Ja. Het is het niet. Nee. Want rouw is geen depressie. Mm-hmm. Wat is het verschil in die twee, als wel de symptomen hetzelfde zijn? De duur. Kijk, als het bij een depressie heb je het over dat het echt een langere periode aanhoudt. En dat je ook wel een soort dat het alleen maar gaat toenemen. En dat je ook wel in de depressie heb je ook wel fases waar je in gaat. Want je kan heel licht depressief zijn, maar je kan nog steeds functioneren. En het kan zich verder gaan ontwikkelen. En dat kan ook gebeuren bij gecompliceerde rouw, dat je in een depressie komt. Maar als je kijkt naar als je aan het rouwen bent. Ja, dan voel je eigenlijk depressief. Dan kan je je depressief voelen, maar dat wil niet zeggen dat je depressief bent. Dus de depressie is een symptoom van het rouwproces. Ja, dat kan. Ja, als je het zo ziet. Ja, ja. Of dat vrouwen het in ieder geval al kunnen koppelen aan dat. De symptomen zijn hetzelfde. Ja. Kunnen hetzelfde zijn. Dat je dan gewoon je even afsluit. Je voelt je eenzaam. Je weet even niet hoe je verder moet. En ja. En waarom is het dat jij zo graag dit beroep wil uitoefenen? Wat? Depressie, dat ik. Het fascineert mij eigenlijk om hoe dat eigenlijk in zijn werking gaat. Dat je en dat er een event, er gebeurt iets in je leven. En in dit geval is het zwangerschapverlies. Dat zo'n impact heeft op jouw eigen zijn. Dat jij op die manier rouwt. En wat het zo interessant maakt, is dat waar rouw je nou eigenlijk om? Aan de ene kant rouw je om het kindje. Ja. Rouw je omdat je geen moeder meer bent? Of waar, en dat maakt het een soort van. Bijna een soort puzzel. Een soort puzzel. En dat vind ik heel mooi. Is dat altijd te beantwoorden? Want dat is best een moeilijke vraag. Waar rouw je om? Ja, rouw je om. Ja, nee, dat is niet altijd te beantwoorden. Nee. Nee. Ik vraag me dan ook meteen af. Het lijkt me dat er best wel een verschil zit in de vrouw die het ook echt fysiek voelt of verliest en dan de partner daarvan. Zeker, ja. Wat merk jij daarin? Nou, sowieso mannen en vrouwen rouwen anders. De man kan best wel in rouw zitten en die kan daar een hele andere manier vinden om daarmee om te gaan dan de vrouw. En op het moment dat jij het als vrouw meemaakt, het is ook direct. Kijk, je hormonen, alles staat daaronder. En het is niet van, je hebt het verlies meegemaakt en die hormonen zijn gestopt en het is klaar. Nee. Het is nog heel vaak bij een miskraam en zeker bij een stilgeboorte zo dat je een tijd nog lang zwanger voelt. Yeah. Dat je nog last hebt van bepaalde symptomen. Is van dat dan placebo? Ja, dat is. Nee, want die zwangerschapshormoon die zit nog in je lichaam. Ja. Dus dat kan gewoon nog. Dat bijvoorbeeld je borsten nog helemaal. Dat je daar klachten aan hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dus en dat is dan het hele mind twist. Want je weet dat je niet zwanger bent, maar je voelt je nog zwanger. Ja. Ik denk wel, kijk, in principe iedereen die zou met mensen kunnen praten en een helpende hand bieden die zoiets hebben meegemaakt. Ja. Hoe coach je nou zo iemand? Hoe coach je nou zo iemand? Op het moment dat iemand bij mij komt en afhankelijk van, dan maak ik sowieso eens een screening van waar zit je in het rouwproces? Ja. Is het alleen rouw? is het depressie en rouw of is het alleen depressie? Dus daar maak ik een inschatting in. En afhankelijk daarvan en wat bij jou past, want rouwen is iets heel persoonlijks. De ene rouwt door een kaarsje te steken naar de kerk te gaan, en de andere die doet iets heel anders. Bijvoorbeeld Surinaams ritueel hebben we heel veel dingen die we doen. Mm-hmm. En afhankelijk wat bij jou past, om jou eigenlijk de stappen te maken. Want rouwen is gewoon eigenlijk is gewoon keihard werken. Om jou eigenlijk daar doorheen te krijgen. Daar heb je dan hele mooie technieken voor. Maar wat is dan zeg maar jouw toegevoegde waarde in? Wat zou jij iemand kunnen bieden wat ik bijvoorbeeld niet kan? Inzichten. Mm-hmm. Inzichten in zichzelf, inzichten in dingen kunnen zien. Maar ook wel het stukje herstel. Wat jij bijvoorbeeld, als je met een vriendin praat, dan heb je altijd een soort van filter. En jij bij mij, wat mijn ervaring is, als je naar een professional gaat, dan kan je ook wel meer tegenaan leunen. Omdat er zit geen lading onder waar een emotionele band of zo. Geen emotionele band. Ja. Van, ik moet daar rekening houden. Als je tegen je partner praat en er zijn mensen die gewoon boos zijn. Gewoon eigenlijk kwaad zijn omdat er bepaalde dingen gebeurd zijn. Op en zichzelf? Dus, op zichzelf, maar ook misschien tegenover hun partner of iets dergelijks. En dat maakt het ook wat makkelijker om dat uit te laten. Rare vraag misschien, maar is dit werk ook wel eens leuk? Ja, zeker. Want het is zo zwaar. Weet je hoe mooi het is om te zien? En vooral als iemand in de depressie is, en dat je na 4 sessies ook iemand in het gesprek, dan merk je gewoon dat iemand gewoon meer zin heeft in het leven. Zin in heeft om dingen te doen. Dat is een van de mooiste dingen om gewoon mee te maken. Dat iemand binnenkomt van, ik heb helemaal geen zin. En de andere kant, dan komen ze binnen en zeggen ze, ik heb vandaag dit en dit gedaan en ik voel me echt best wel fijn of blij. Of andere emoties gaat ontdekken. Ja. Vind ik al veel ook na 4 sessies. Kan, ja. Ja. Dus We gaan er zo nog verder over doorpraten. Ja. Maar we hebben ook muziek, of jij hebt muziek eigenlijk meegenomen. Ja. River Flows in You is de eerste. Waarom dit nummer? Dit nummer die vind ik een fijn nummer om, als ik daarna luister, het maakt bij mij iets gewoon warm. Het warm gevoel van binnen, zeker als je aan het rouwen bent of als je aan een bepaald fase in je leven hebt, dat je daar het raakt mij gewoon. We gaan er naar luisteren. River Flows in You van Yeruma. Het eerste nummer van dit uurgesprek. Ja, en dat uurgesprek hebben we met Emanuela Chalayan. Zij is coach bij zwangerschapsverlies. Daar hebben we het uitgebreid over. Heb je een vraag? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, zwangerschapsverliezen dus. Je had het net al heel erg over de mentale gevolgen. Wat zijn nou lichamelijke gevolgen? Lichamelijke gevolgen van zwangerschapsverlies. Als je een miskraam meemaakt, dan kan je zelf je fantasie ook een beetje werken. Van, nou ja, je gaat op een of ja, dat kind moet eruit op wat voor reden dan ook. En dan, je hebt heel veel bloedverlies. Ja. Je hormonen moeten weer hersteld worden. Ja. En dat geldt eigenlijk ja, ook bijvoorbeeld als je... dat is bij een spontane miskraam is dat zo. En bij abortus heb je daar ook wel bloedverlies. Het lichaam moet zich gaan herstellen van de zwangerschap. En ja, dat is op hormoonniveau, dat is op fysiek niveau is dat... je baarmoeder die weer gaat herstellen en op een cyclus weer moet komen. Als je het echt alleen naar het fysieke gaat kijken. Ja. Ja, ja. Ik hoor wel eens de angst van vrouwen die een zwangerschap hebben beëindigd door middel van abortus. Mm-hmm. Dat ze bang zijn dat ze minder snel zwanger kunnen worden. Of dat het dan ja op een bepaalde manier zit daar vaak een angst. Is dat ook echt zo? Of is dat bewezen dat dat dan een link heeft? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen, want ik ben geen arts natuurlijk. En als je afhankelijk van waar je de abortus laat doen en hoe de abortus is gedaan. Kijk, natuurlijk is er is wel in de baarmoeder, is er, of als het gezogen is of al hoe ver de zwangerschap is, kan het schade aan toebrengen. Het is nooit helemaal risicovrij. Maar om te zeggen van dat je daardoor minder snel zwanger wordt, dat je vruchtbaarheid eigenlijk is, ja, dat durf ik dan niet direct te zeggen. Ja. En hoe zit het, want je hebt veel hormonen inderdaad, dat je zegt je lichaam moet echt weer herstellen. Ja. Is het dan dat je nog even een soort van dezelfde het gevoel hebt? Of is er ook na die beëindiging dat er echt andere bepaalde gevoelens of klachten daarbij horen? Bij die, dat is vrouw afhankelijk. Ja. De ene vrouw die voelt zich best wel een tijdje nog daarna best wel nog zwanger. Heeft nog echte zwangerschapsklachten. En de andere die op het moment dat eigenlijk de zwangerschap beëindigd is. Dat er ook wel, het is ook wel iets, een mindshift en iets dergelijks. Dat ze dan ook gewoon weer verder gaat. Ja, dus, ja. Ja. Zit er ook dan nog verschillende beëindiging van bijvoorbeeld, als je het vergelijkt, een biologische zwangerschap met bijvoorbeeld een donorzwangerschap of IVF. Zit daar dan nog verschil in hoe dat afsluit? Dat is echt hetzelfde. Ik zeg hetzelfde. Dus gewoon, zwangerschap is een zwangerschap. De manier hoe het eicel en het zaadcel bij elkaar is gekomen, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Nee. En als we nou inzoomen op specifiek miskramen en stilgeboorte, mm-hmm. zijn er bepaalde dingen die dat veroorzaken? Of die dat, ja. Ja. Of tegengaan wellicht? Ja, dat is natuurlijk iets heel medisch. Want heel vaak wordt er voor een miskraam, kunnen ze ook niet per se direct een reden geven. Van, oh, je hebt een miskraam om die en die reden. En dat moet echt onderzocht worden. Het wordt heel vaak gezien als dat er de celdeling of iets dergelijks niet goed is gegaan. En dat het lichaam eigenlijk dat gesignaleerd heeft van hey, dit gaat niet goed. Dus dat wordt dan afgestoten. Ja. En dat is dan bij een miskraam zo. Maar dat, kijk, als je meerdere miskramen als vrouw meemaakt, dan kan je onderzoek laten doen. Als het bijvoorbeeld iets is dat genetisch of iets wat er eigenlijk misgaat. Maar op het moment dat jij één miskraam hebt meegemaakt, dan wordt er ook geen onderzoek naar gedaan. Waarom is dat zo onduidelijk? Dat het niet duidelijk te zien is wat de oorzaak is? Omdat het is best wel, een miskraam is dan best wel in het begin aan de zwangerschap. Mm-hmm. En daar wordt ook nog geen onderzoek gedaan. Heel vaak heeft iemand misschien een echo gehad of niet. En als jij een miskraam hebt meegemaakt, een spontane miskraam, dat je in één keer naar de wc gaat en het begint op gang te gaan. En je verliest het dan... Ja, je hebt het dan ook niet opgevangen. Dus dat is ook wel lastig om terug te halen. Ja. Dat, ja. Er zijn wel methodes om het trouwens op te vangen. Hè? Dat kan je, dat geef ik altijd aan van bij vrouwen die weten dat ze bijvoorbeeld een miskraam gaan krijgen. En het is voor het proces, voor het verwerkingsproces, is het heel fijn. Is dat door een vergiet te plassen en dat je dat ook het kindje kan opvangen. Waarom is dat fijn? Tastbaarheid. Als jij weet wat als je dat ziet en als je dat dan en ervaart, dan kan je daar ook wel beter afscheid van nemen dan dat je het niet gezien hebt. En dat is ook het grootste verschil eigenlijk tussen stilgeboren en een miskraam. Hè? Dat je bij stilgeboren, dan mag je het kind vaak ook nog even vasthouden. Ja, bij een stilgeboorte, nou dan zeker. Dan heb je een fotograaf die erbij komt. Je kan een voetafdrukje doen. Ze hebben een watermethode dat ze het kindje in het water plaatsen, zodat hij nog echt intact blijft. Je kan echt een crematie of een begrafenis kan je organiseren. Dus voor de rouw is dat makkelijker. Veel meer gaat veel meer in de ritueel van wat we gewend zijn bij een normaal, tussen aanhalingsteken, overlijden. Ja. Ja. En want jij hebt ook zelf een miskraam meegemaakt. Klopt. Zou je daar iets over willen delen met ons? Ja, tuurlijk. Wat zou je willen weten? Nou, het lijkt me dat dat wel heel veel impact heeft gehad. Dat je ook wat je meeneemt in je werk. Misschien ook een motivatie waarom je dit werk wil doen. Ja. Maar ook hoe jij dat persoonlijk hebt ervaren. Omdat dat verschilt per persoon. Mm-hmm. Maar hoe was dat voor jou toen je dat meemaakte? Op het moment dat ik ontdekte, want ik heb het bij echo, ben ik erachter gekomen dat het kindje dan niet meer leefde. Dus dat was voor mij, ik schoot direct in de ongeloof. Ja. En ondanks dat ik op het echobeeld zag dat het niet goed was en de verloskundige vertelde dat, ergens in mijn hoofd kon ik dat eigenlijk niet bevatten van, het is niet goed. Dat kon gewoon niet. Ik geloofde het niet. Dus ik wilde ook een second opinion. Ik had eigenlijk, was daar heel fel in. En op het moment dat de verloskundige, dan geef je daar heel veel informatie van. Je kan het laten opwekken of hoe dat precies was. En pas bij eigenlijk toen we bij de gynaecoloog waren en er weer echo. En toen zag ik dat echt mijn baarmoeder wat nog meer ingeklapt was en dat er minder van het vruchtje te zien was. Mm-hmm. Toen had ik iets van, wacht even, dit is echt zo. En dan schoot ik dan echt in verdriet van, wacht even, dit gaat echt niet door. Ja. En waar was je dan verdrietig om? Want je zei net, dat is lastig iets om uit te zoeken bij vrouwen vaak. Wat zeg je? Waar was je verdriet dan om? Mijn verdriet was om wat eigenlijk de zwangerschap die niet doorging. Dus voornamelijk het verdriet dat ik geen moeder van dat kindje zou worden. In de zin van dat er echt een kindje in mijn hand zou worden. Daar was ik voornamelijk verdrietig om, ja. Hoe heb je dit verwerkt? Ik had heel veel geluk in de zin van, ik heb een collega therapeut die op dat moment ik naartoe ging. En die heeft mij eigenlijk doorheen begeleid in de zin van, door eigenlijk mezelf op te stellen. En eigenlijk, want op het moment dat jij zoiets meemaakt, dan heb je het gevoel dat jij de enige bent die dat meemaakt. Of dat zeggen, dat had ik met name. Ik ben de enige die dat meemaakt. En hoe is dat? En hoe ga ik hiermee om? En eigenlijk door begeleiding en daarin een weg inzien te vinden van wat is mijn manier? Hoe wil ik hiermee omgaan? En wat betekent dit voor mij? Heeft het ervoor gezorgd dat ik dacht van, wacht even. Ik kijk er nu heel positief naar. Maar op dat moment moest ik wel echt wel stappen maken voor mezelf. Want dit was dan nog voordat je dit werk deed? Ja, toen heb ik ontdekt dat er überhaupt mensen waren die dit doen. Ja, dus het is eigenlijk ook het startpunt geweest voor jou om deze kant op te... Wat zou je tegen jezelf zeggen een paar jaar of een tijdje geleden toen dit gebeurde, nu in jouw rol? Komt wel goed. Ja? Ja. Ja. Is dat genoeg ook om dat te horen in zo'n positie? Want het is een bepaald toekomstbeeld die dan eigenlijk wegvalt. En je ziet geen ander toekomstbeeld. En het koesterend van het komt wel goed is voor mij wel... Wel fijn, ja. Wat bied jij dan nu mensen wat je toen ook graag zou hebben gehad? Warmte en troost, in die zin. Wat miste je? Ja, niet zozeer vanuit... Ja, er zijn mensen die... mijn partner kon ik heel veel mee praten. Maar die had natuurlijk zijn eigen manier om mee om te gaan. En dan deel je heel veel. En met mijn moeder en mijn schoonmoeder kon ik heel erg goed praten. Maar het is een andere soort van troost. Een gevoel van begrip. Van, jij begrijpt mij. Wat ik meemaak. Nou ja, je hebt ook wel iets gedaan wat ik heel bijzonder vind. Want de baby die dus via miskraam overleden is, om het toch even zo te noemen, heeft een naam. Boontje. Boontje. Klopt. Waarom heb je daarvoor gekozen dat het een naam krijgt? Maakt het echter, maakt dat het heeft bestaan. Ja. Dat iets dat geen naam heeft, wat is het dan? Ja. En waarom dan boontje? Want boontje is, dat heeft een betekenis, neem ik aan. Nou, voor de 2 dagen voordat wij naar een op vakantie gingen, hadden sabbatical gepland, kwam ik erachter dat ik zwanger was. Dus mijn hele zwangerschap hebben wij eigenlijk in Filipijnen heerlijk in onze roze wolk kunnen leven, wat eigenlijk een heel prachtig gegeven is. En als je dan over je zwangerschap hebt, het kind voelde zo heel afstandelijk. Mm-hmm. En ik hou van bruine bonen. Dus kwam het een beetje van, boontje. Dat is eigenlijk een soort werktitel, was boontje, zou je het kunnen noemen. Ja. Ja, dat doe ik ook altijd. Met baby's van vrienden heb ik het nu gedaan. Ja, ja. Ja, die heet Jean-Luc. Ja. Ja. En het is dan toch nog even wennen als het een andere naam krijgt. Ja, ik heb ook tegen haar gezegd, de baby is van jou, Jean-Luc is van mij. Oh ja. Dus die naam blijft gewoon zo. Ja, ja, ja. Ik ben dan nog wel even benieuwd. Als wij bijvoorbeeld iemand in onze omgeving hebben die zoiets meemaakt, wat voor reden dan ook, hoe kan je er dan het best zijn voor diegene? Want jij zei, ik had het liefst nog meer warmte en liefde willen hebben in die periode. Ja, laat die persoon zijn verhaal doen. Vraag er 100 keer naar. Of sta er open voor dat die persoon zijn 100 keer zijn verhaal kwijt kan. Want het leeft heel erg in iemands hoofd wat er gebeurd is. En misschien vertelt die persoon het nu 1 keer en dan de volgende keer weer. En dat is ook een stukje verwerking. Want dat helpt gewoon bij het rouwproces. Aandacht voor te hebben. Zijn er ook dingen die ik beter niet kan doen? Het bagatelliseren. Maar dat gebeurt veel, hè? Met vooral miskramen. Vooral miskramen. Van, joh meid, je bent nog steeds zo jong. Of het komt wel goed. Het gebeurt nou eenmaal. Ja, weet je. Wat heet die persoon daar nu op het moment daaraan? Nee. Helemaal niks. Waarom is dat eigenlijk, denk je? Want dat gebeurt inderdaad veel. Dat een stilgeboorte wel serieus wordt genomen, maar miskraam eigenlijk niet. Als bij stilgeboorte ben je veel verder. Dus dan heb je ook een stukje van die zwangerschap, als het goed is, zeker als je dichtbij bent, meegemaakt. Je hebt de buik gezien, je hebt gezien. Je hebt waarschijnlijk, als er een crematie is geweest, dan heb je ook het kindje gezien. Dus dat kan je niet soort van negeren. Misschien al levensvatbaar of zo. Ja, ik weet niet. Ja, en is een miskraam dan toch zoiets ongemakkelijks dat we het liever negeren? Ja. Klopt. We gaan er verder zo over praten, maar we gaan naar jouw tweede nummer. Oh, ja. Jazz. Yeah. Nat King Cole. Ja. Waarom dit nummer? Waarom dit nummer? Het spreekt van zichzelf. Als je daarna luistert en de woorden luistert. Het was Smile, toch? Ja, klopt. Ja. Laten we zeggen, het wordt, je moet dan lachen, ondanks dat je zo verdrietig voelt. En ik weet dat heel veel vrouwen die dit meemaken, die gaan aan het werk, of die het doen, die lachen en die doen, maar die voelen zich helemaal niet zo. Mm. Ja. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face. darkness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Dat was Smile van Nat King Cole. Je luistert naar de Nachten Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is miskraamcoach Emanuela Chalanjan Wouter. Heb je een vraag of wil je wat laten weten aan onze gast? Dan kan je dit doen via de NPO Radio 1-app. Ja, en dat is ook zeker gebeurd. Mirjam die zegt, hele goede nacht Emanuela. Ik ben benieuwd of je eigenlijk ook mannen helpt die rouwen om het verlies van een ongeboren kind. Mannen zijn zeker welkom. Ja? Ja. Wat zie is daar ook anders aan? Twee vragen. Ja, ja. Zie je ze ook wel eens dat ze bij jou komen? Ze zijn welkom, maar... Niet heel vaak. Nee. Nee, helaas niet. Nee, helaas niet. Nee. Nou, wat wel gebeurt is dat de vrouw komt en de man bij aansluit. En ik begeleid dan... Ja, kijk, wat ik al zei, mannen en vrouwen die rouwen op hun eigen manier. Dus ik zou wel sessies samen kunnen doen... Maar toch, als jij bij mij komt, dan doe ik of begeleid ik de vrouw apart en ook de man apart. Wat is het verschil tussen man en vrouw qua rouwen? Want je zegt er is een duidelijk verschil. Vrouwen, bij heel simpel voorbeeld, vrouwen die hebben heel veel behoefte om meer aan over bijvoorbeeld iets te praten of hun emoties te praten op een andere manier te uiten. En mannen uiten hun emoties gewoon heel anders. Kijk. Het kan zijn dat een man gewoon extra gaat sporten. Of die man gaat extra afleiding iets op een andere manier eigenlijk die emoties uit. En dat kan in een relatie al best wel lastig zijn. Want samen rouwen, we willen heel graag samen rouwen. Maar eigenlijk is het gewoon een proces die je alleen meemaakt. En je doet het. Je hebt gedeeld is dat je als je moet zijn, of je wilt heel graag samen natuurlijk verder. Ja. En daar begrip voor elkaar hebben. Maar Het proces aan zich is gewoon iets dat je eigenlijk in jezelf eigenlijk alleen doet. Ja, nou ja, dat is inderdaad wat rouw is. Maar hoe rouw je dan samen? Kan dat überhaupt? Je kan het wel met elkaar erover hebben. Je kan wel verdriet delen. Dat, wel iets anders, toch? Dat is heel wat anders. Je kan delen en je kan begrip voor elkaar hebben. Je kan respect voor elkaar hebben. Je kan in zeker deze vorm perspectieven op een gegeven moment. Want als zoiets gebeurt, wanneer kies je er weer voor om als je dat überhaupt wil, om weer zwanger te worden? Ja. Bijvoorbeeld, dat is ook best wel... wanneer ben jij er klaar voor, wanneer ben ik er klaar voor? Dus afstemmen. Maar dat rouwen aan zich... Je kan heel veel steun aan elkaar hebben, maar het proces, dat gebeurt gewoon intern. Nee, want ik heb ook wat verhalen gehoord van mensen die dan een miskraam hadden. Ja. En eigenlijk meteen een nieuwe baby wilden. Ja. Omdat ze zo graag een baby wilden. Ja, is dat een goede manier van ermee omgaan? Er is geen goed of fout. Hm. Ja. Dat op het moment dat het is een, op het moment dat een vrouw of een man of een koppel beslist van, nou, ze willen heel graag een kindje, ja. Dan en die het gevoel, dat oergevoel, want het is heel vaak een drive dat je het heel graag wilt, dat je denkt van, nou, als dat er is, wie ben ik om te zeggen van, nee, je moet wachten. Ja, dat is echt gevoelsmatig dat zij voelen of ze er klaar voor zijn. Of hoe ja. Ze, ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk niet wat mensen wel en niet kunnen doen. Nee. Dat is jouw werk niet. Nee, dat is mijn werk niet. Kijk, is het verstandig? Weet je, daar kan je altijd heel veel overwegingen in maken en zo. Maar het is toch voor iedereen gevoelsmatig anders. Ja, maar het zijn natuurlijk wel vaak lastige gesprekken. In de zin van, jij kan natuurlijk wel denken, het is beter als je het nu even laat liggen. Ja. Maar dat zeg je dan niet. Hoe probeer je dat dan toch duidelijk te maken? Hoe ga je dan dat gesprek aan als je denkt dat ze even beter kunnen wachten? De persoon moet zelf de inzichten krijgen van, is dit echt wat ik wil? En niet zozeer van, wil je een kind? Maar is dit de manier hoe ik daarmee wil omgaan? En wat is het effect op mij? En wat is het effect op het kind dat misschien in de toekomst komt? En wat, ja. Dus door op die manier iemand te laten kijken naar daar en zelf de conclusie te trekken, kan het zijn dat die persoon nog steeds hetzelfde kiest of iets anders ervoor kiest. En wat is een beetje de gemiddelde tijd dat jij betrokken bent bij je cliënten? Dat varieert vaak aantal maanden na de zwangerschap. Dus meestal 5-6 maanden en ook wel heel een jaar. En dus op het moment, en voornamelijk als er geen tweede zwangerschap is. Dus daarna is geweest. Want je helpt ook soms bij een tweede zwangerschap? Want ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld een miskraam hebt meegemaakt of een stilgeboorte, dat een tweede zwangerschap heel eng is. Ja. Dan, want straks gebeurt het weer. Daar ben je bang voor. Ja, ja dan. Ik heb ook zwangere vrouwen die bij mij komen. En het is niet dat ze zeggen van, ik kom voor mijn rouwproces op mijn vorige zwangerschap, maar ik wil de angst kunnen. Ik heb angst. Ik ben heel erg bang. Vrouwen die 20 keer naar de wc gaan om te controleren, om gewoon te kijken van, hey, is er wat? Of niet naar de wc durven te gaan. Dat heb je ook. Of weet je, dat zijn allemaal gedragingen die je eigenlijk helemaal niet doorhebt. Als jij merkt dat je collega 10 keer naar de wc gaat. Maar hoe ga je dan om met die angst? Want we spreken in de psychologie bij angst vaak over irreële angst en reële angst. Ja. Dit lijkt me reële angst. Want je hebt het al meegemaakt. Je hebt het meegemaakt, inderdaad. Maar als jij, kijk, op het moment dat je in verwachting bent, is er altijd een bezorgingsgevoel van, hey, groeit mijn kindje goed, weet je? Mm-hmm. Maar op het moment dat het gedrag en jou helemaal overneemt, dan is het niet meer gezond. Dan valt het onder irreële angst. Ja. En hoe verder kan een coach dan zoals jij daarin helpen? En is het niet aan bijvoorbeeld een therapeut om echt traumaverwerking te doen? Afhankelijk van hoe bijvoorbeeld. Kijk, als jij het hebt echt over gedragingen. In de zin van, dan kan iemand best wel inzicht geven dat die persoon daar mee leert omgaan. Mm-hmm. En heb het over dat iemand bijvoorbeeld een traumatische ervaring heeft. Want een miskraam kan bijvoorbeeld voor de medici gewoon normaal verlopen zijn, maar de vrouw traumatisch zijn geweest. Ja. Ja. Bij mij ben je aan het beide. Je kan bij beide bij mij, omdat ik ik coach mensen, maar ik heb ook een therapeutische achtergrond. Dus dat scheelt. Maar bijvoorbeeld als jij echt bijvoorbeeld echt wel aanloop tegen PTSS bijvoorbeeld. Of angststoornis. Angststoornissen. Ja. Maar ja, voordat jij bijvoorbeeld überhaupt die label krijgt, dan ben je al een stukje verder. Ja. Want een angststoornis echt ontwikkelen door een zwangerschapverlies, dan ben je heel erg angstig en dat kan getriggerd worden. Maar dan moet je ook bij een psycholoog. Ja. Nou, is het zo dat zwarte vrouwen een hogere kans hebben op een miskraam dan witte vrouwen? Mm-hmm. Waar ligt dat aan? Waarom is die kans groter? Omdat er bij een onderzoek van jaren geleden geconstateerd is dat zwarte vrouwen meer kans hebben op myomen en dat soort aandoeningen. Waardoor het ja, sneller ja, mis kan gaan. Ja. Heeft ja. dat dan ook te maken met ook een omgevingsfactor? Met, of is dat echt een... Diabetes bijvoorbeeld is ook een van de dingen. Ja, dat, ja, diabetes kan je erfelijk kan je het natuurlijk meekrijgen. Maar ook wel door je eten. Maar dan heb je het over ouderdomsdiabetes. Ja. En dat is wel veel later. Ja. Ja. Ik weet niet als het te maken heeft met de omgeving. Dat durf ik dan niet te zeggen. Want dit onderzoek wat dat aangegeven was in Engeland, in Londen. Dus dan zou je denken dat dan iedereen in Engeland... als de omstandigheden hetzelfde zou zijn... dat ook witte vrouwen daaronder zouden vallen dan. Ja. Ja, ik zit meer te denken aan een bepaald soort stress... wat natuurlijk invloed kan hebben of een... ja. Het is natuurlijk altijd een discussie, maar... Ja. Ja, maar het is voornamelijk dat er bepaalde ziektebeelden... meer voorkomen bij zwarte vrouwen dan bij witte vrouwen. Dat maakt dat de kans verhogend is. Ja. Ja. Zie je dat ook in je praktijk? Ik zie dat... Nee, niet zozeer. Nee, het is ongeveer gelijk. Ja. Ja, ja. Ja. Hoeveel komt het precies voor in Nederland eigenlijk? Een miskraam of een stilgeboorte. Wat bedoel je? Dus hoe vaak het voorkomt? Ja, hoe vaak loopt een zwangerschap uit in een van deze twee? 1 op de 10 vrouwen die kunnen met een miskraam te maken hebben. Of dan zeggen die een zwanger zijn. Die, dat is veel, vind ik. Ja, best wel. Dat is ook wel een van de grootste complicaties in een zwangerschap. Dat wordt ook zo aangegeven. En ik heb even niet paraat. Ik weet het wel van hoeveel vrouwen daar eigenlijk met de stilgeboorte te maken hebben. Ja. Dus dat getal ligt wel lager. Ja. Ja. Ja, ja. Wat natuurlijk ook een belangrijk aspect is, zeker op mentaal vlak, is religie in dit geval. Mm-hmm. Want een miskraam of een stilgeboorte kan bijvoorbeeld worden gezien als een straf van God. Mm-hmm. En een abortus, dat mag vaak niet. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om als mensen bij jou komen die bijvoorbeeld in een bepaalde religie zitten? Gebeurt dat ook? Nou, sowieso als je bij mij komt, dan en je hebt een bepaalde religie, dat is voor jou. En als jij. Maakt eigenlijk niet uit. Dat maakt er niet uit. Nee. Nee. Maar misschien wel in hoe je ermee omgaat. Ik hou wel rekening met je achtergrond, zeker. Want bijvoorbeeld vrouwen die een achtergrond hebben, bijvoorbeeld een moslimachtergrond hebben, die kijken er heel anders naar, bijvoorbeeld dan vrouwen die dat niet hebben. Of, ja, daarom. Dat is ook cultuur is daar heel groot verschil in. Ja. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Verdiepen, sowieso, en vragen, gewoon vragen stellen. Die persoon die weet het veel beter dan ik. En daar leer ik zelf ook van. Hè? Ja, maar dan gaat het ook soms meer, denk ik, de gesprekken over de omgeving dan de persoon zelf. Want bijvoorbeeld bij abortus. Mm-hmm. Ik kom uit een gelovige omgeving waar sommige mensen dat echt als moord zien. Ja. Zo noemen ze het ook, zo wordt er ook over gepraat. Ja. Ja, dan is het heel lastig om zo'n gesprek aan te gaan, toch? Want dan gaat het bijna over dat die vrouwen moeten accepteren wat ze gedaan hebben. Ja, als jij het echt zo ziet, stel eens voor dat jij een vrouw zou zijn en je ziet het als moord. Ja. Voel jij je moordenaar? Hoe ga je daar dan mee om? Heb je wel eens iemand bij gehad? Dat vraag ik dan. Ja, hoe voel jij je? Ja. En als je dat aangeeft, dan gaan we daarmee verder aan de slag. Ik ga jou niet zeggen van je moet je zo of je moet dat. Of ik ga jou. Je moet het accepteren. Je moet het gaan accepteren. Ja. Kijk, het is wel de weg waar ik je. Kijk, als je verder wilt in het leven, dan is acceptatie een van de grootste dingen die je gaat helpen. Maar ik kan jou dat niet aandwingen. Dat moet echt van volledige acceptatie komt vanuit jezelf. En dan maakt het niet eens uit wat de rest van de wereld zegt. Mm-hmm. Als jij jezelf kan vergeven of kan zeggen van nou, mijn omgeving vindt dat het moord is. Mm. Maar ik vind dat het een terechte moord is. Ik zeg maar, ik zie heel gek. Ja, ja. Dan is het aan. Dan heb je al een hele mooie stap gemaakt voor jezelf. Ja, en dat snap ik. Maar de omgeving is wel een belangrijk deel. Klopt. Van het verwerkingsproces. Klopt. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Je spreekt nooit met de omgeving. Nee, ik spreek nooit met de omgeving. En ik kan je kan alleen maar iemand leren van. Hoe ga je met zo'n externe bron, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. En hoe wil je daarmee omgaan? En hoe wil je daarmee omgaan? Ja, hoe wil je daarmee omgaan? Een soort mindfulness. Mindfulness. Ja. Van als iemand tegen jou zegt, je bent een moordenaar, hoe wil je daarmee omgaan? Ja. Ga je er vol in tegen? Of ga je ermee mee? En dat zijn dingen waar je daarmee om kan gaan. Want ja, wat jij zegt, daar heb ik geen invloed op. Mm-hmm. En dat heeft die persoon zelf ook niet. Nee. Je kan alleen voor jezelf. Je kan alleen aan jezelf werken. Je kan alleen maar intern in jezelf zitten en aan daaraan gaan sleutelen. Ja, maar jij moet die stappen dus ook goed bekijken. In de zin van, in dat geval is het eerst jezelf vergeven en dan eigenlijk pas rouwen. Een van de stappen bij rouwen is acceptatie. Mm-hmm. Dus het stukje acceptatie, vergeven, dat zit al een beetje in één. Dus dan heb je al een stap gemaakt in het rouwproces. Oh, wauw, ja. Ja, en want wat zijn dan wel bijvoorbeeld obstakels die je meemaakt in jouw werk? Want je zegt, ik vind het heel mooi werk, kan mensen helpen. Vaak na een paar sessies zie je al vorderingen. Ja. Wat zijn dan wel dingen wat je nog steeds soms wel lastig vindt? Wat ik lastig vind is... even kijken. Even goed nadenken. Op het moment dat bijvoorbeeld een vrouw of een cliënt bij mij komt en we gaan daar met bepaalde dingen aan de slag en die eigenlijk er niet aan de slag mee wilt. Dat heb je ook. Dat is dan wat lastiger. Maar toch komen ze bij jou. Toch komen ze. Waarom zouden ze dan bij je komen als ze het eigenlijk niet willen? Worden ze dan doorverwezen of zo? Of, Nee. Kijk, het is ook wel een stukje van... Ik voel me niet lekker, maar het ligt daar niet aan. Weet je? Hebben dit aangeraden. Anderen hebben dit aangedaan. Ik heb dit gedaan, maar... Weet je, en dat is dan wel... Maar dan ga je op een hele andere manier iemand begeleiden. Hè? Want dan moet die persoon bepaalde inzichten meer krijgen daarin. Voordat je überhaupt dan verder gaat. Ja. En dat is soms wel lastig, ja. Ja. Je hoort ook hele persoonlijke verhalen natuurlijk. Ook vaak heftige verhalen, kan ik me voorstellen. Ja. Lukt het je altijd om dat los te laten? Of neem je het ook wel eens mee naar huis? Naar huis, ja. Ik kan een keer zeggen van, dit heb ik meegemaakt of zo. Maar nee, niet naar huis dat ik mee... Dat ik ermee zit. Nee. Hoe lukt jou dat? Want ik zou echt na één zo'n gesprek al best wel ermee zitten, denk ik. Ja, hoe doe je dat? Je doet een andere jas aan. Je bent... Emanuela privé is iemand anders dan Emanuela professional. Ja. En er zit toch nog wel echt een stigma en een taboe op zwangerschapsverlies. Ja. Waarom eigenlijk? Wij vrouwen willen en of durven er niet zo over te praten. Ja, komt het uit de vrouwen of is dat toch iets door de maatschappij wat nog steeds opgelegd wordt? Ook de maatschappij die dat oplegt, maar ook wel de vrouw zelf. Hè? Want het grappige is, toen ik mijn miskraam meemaakte en ik vertelde dat... dan gaat er een soort van ondergrondse wereld over. Die heeft het meegemaakt en die heeft het meegemaakt. Ja. Maar je hoort de mensen nooit over. Nee. Nee, is dat een soort schaamte? Een soort schaamte? Ja, want het is niet gelukt, hè? Nee. Het is daarom ook dat mensen pas vertellen vaak dat ze zwanger zijn bij 3 maanden, toch? Ja. Omdat het daarvoor eigenlijk... Weet ik je denk nog niet van zeker oudsher of alles, dat het daar vandaan komt. Dat vrouwen... dan is het veilig. Niet. Het kan altijd juist fout gaan. Kan het fijn zijn om dat te delen ook. Als het, fout want op het moment dat iemand weet bij 8 weken of 7 weken dat je in verwachting bent... En die kan dan het stuk, dat al is het maar een week of 2 weken... of wanneer je het ontdekt, die reis met je meemaken... dus ook wel veel beter op inspelen. Ja. Tot slot, Emanuela. Ja, het praten over zwangerschapsverlies is lastig voor veel mensen. Dat hebben we wel vast kunnen stellen. Heb je nog tips voor mensen in de omgeving hebben... die hiermee te maken hebben? Ja, praat... geef opening dat de vrouw kan praten. Dus stel vragen. Kom erop terug. Vraag hoe die persoon, hoe voel je? Hoe voel je nu? Nu dat het zoveel maanden geleden is. Weet je? En de vrouw voelt dan ook zelf aan als zij daarover wil praten of niet wil praten. Dus maar wees daar open in. En als wij zeker bij een stilgeboorte of ook bij een miskraam. Schrijf even de datum op in je agenda en stuur een kaartje. Weet je, dat zijn hele simpele kleine dingetjes die voor die persoon best wel veel kan betekenen. Ja. Wat zijn voor jou zelf persoonlijk nog dingen die jou toen hebben geholpen om jouw eigen verlies eigenlijk te verwerken? Ik ben van Surinaams afkomst en mijn cultuur heeft daar, omdat wij heel open zijn en wij hele mooie banden hebben met het op het moment dat iemand overlijden is. En niet zozeer met een miskraam of niet op die manier, maar een soort van zelf een vertaalslag te maken, mm-hmm. Om mijn manier daarin te vinden. Ja. Ja, ja. En je bent nu zelf ook zwanger. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Hoe is dat? Leuk. Brengt het dan ook nog een beetje, wat je zei, ook een, toch nog soms angsten met zich mee dat er iets gebeurt? Of kan je dat helemaal loslaten? De eerste echo was wel spannend. Ja, hè? Ja, ik wil zeggen, op het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was, of zwanger ben, nou, daar was ik helemaal nog niet daarmee bezig. Maar de dag dat ik de echo zou krijgen, mijn eerste echo, en dan krijg je, ja, 's morgens krijg je dan zo een dingetje op je telefoon van je afspraken. Ja. En toen begonnen de zenuwen wel een beetje. Ja. Dat ik dacht van, oef, nou, het kan ook natuurlijk anders zijn. Ja. En dat heeft wel de hele dag een beetje gesluimerd. Ja. Ja. Hoe is dat nu? Goed, nu maak ik me helemaal nergens zorgen om. Nee. Ja, nee. Groeit het een beetje, maar wel gezonde. Ja. Gezonde spanning, om het zo te zeggen. Niet angst dat mijn gedrag echt overneemt, dat ik heel anders ga doen. Wanneer wordt de baby verwacht? Ja, december. December. Oh, nou, dan ben ik ontzettend blij dat je nu nog eventjes hier kon zijn. Ja, want zeker. Vanaf december heb je hele andere dingen te doen. En dat zijn ook hele mooie dingen. Maar je doet ook prachtig werk. Dat zeg ik namens Sira en mij. Zeker. En ga er vooral mee door. Dank je wel dat je hier wilde zijn, Emanuelle. Tjallarjan Wouter, dank je wel. Yes, dank je wel. Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Kinderen met ernstig overgewicht krijgen niet altijd de juiste behandeling, waarschuwen artsen. Een medicijn tegen obesitas wordt niet vergoed voor kinderen, waardoor de behandeling voor veel ouders onbetaalbaar is, zeggen artsen tegen Nieuwsuur. In Nederland hebben ongeveer 120.000 kinderen ernstig overgewicht en de verwachting is dat dat aantal blijft stijgen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vreest dat zolang een vergoeding van het medicijn voor minderjarigen uitblijft, meer kinderen een maagverkleining ondergaan dan nodig is. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hulp aangeboden na de overstromingen. Dat schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Afgelopen week werd Noord-Korea getroffen door zware regenval. Zo'n 4000 huizen overstroomden en 5000 mensen werden geëvacueerd, meldt KCNA. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt. Poetin zou hebben aangeboden onmiddellijk humanitaire hulp te verlenen en te helpen bij de wederopbouw, maar Kim zegt dat hij nu geen hulp nodig heeft. Vanwege opgelopen spanningen roepen ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun burgers op om Libanon te verlaten. Nederland doet dat al maanden en herhaalde die oproep vorige week met een extra bericht. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de veiligheidssituatie in Libanon snel verslechteren. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft met Beşiktaş zijn eerste prijs gewonnen. In de strijd om de Turkse Supercup werd landskampioen Galatasaray met 5-0 verslagen. Het was de eerste officiële wedstrijd onder leiding van Van Bronckhorst. Het eerste doelpunt van Beşiktaş viel al na 21 seconden. Het weer bijna overal droog bij een graad of 15. In de ochtend vooral in het oosten buien. Elders geregeld zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De De nacht is zwart. Ruben van Haften en Nawar Sira van Sluis. Een hele goede nacht. We staan vandaag stil bij kinderloosheid, maar ook bij kind zijn. Zo hoor je straks drie bijzondere filosofische stellingen hierover in de podcast Zin van de Dag. Maar ook staan we natuurlijk weer stil bij de geschiedenis. En mag één van onze presentatoren weer haar visie op de wereld delen. Ja, en straks spreken we ook met Quintijn Relouw, die meer gaat vertellen over zijn nieuwe voorstelling Whistleblowers, die het verhaal vertelt van 5 Zuid-Afrikaanse vrouwen. Maar voordat het zover is, reizen we alvast naar Zuid-Afrika met het heerlijke Amapiano-nummer. Thank you. Ja, Ruben die staat al heerlijk te dansen. Ik vind het een beetje ochtendgymnastiek muziek nu dit einde. Ochtend, nou, dat is wel een goede wakker worden of mensen die nog even rechts. Wakker moeten blijven. Ja. Het is een Amapiano nummer, Hamba Yuba heet het. Van Lady Amar GLSA Sisi en Muramba Pitch. Als even een voorproefje, omdat we later in deze uitzending het over onder andere Zuid-Afrika gaan hebben. Ja, de schoolvakantie is aangebroken. Ook hier in Nederland hebben we warm en zonnig weer. Wellicht lig je lekker op het strand of ben je op vakantie. Of ben je aan een picknick in het park. Of zoals ik doe, het staat hier echt zoals Ruben ergens binnen met een airco, omdat je helemaal niet van warmte houdt. Ja, ik weet ik Ruben, iedereen houdt van zomer. Ja, maar ik niet. Maar ik weet, er is één iemand die dat niet van zomer houdt. Ja, dat is dat ben jij. Ja. Je bent ook een beetje met je, soms even het zweet weg te druppelen op je. Ja, verschrikkelijk, schat. Oh, ik haat het. Goed. Maar gelukkig hebben we ook onze collega Lara. Die het over iets anders heeft dan alleen maar geluk tijdens de zomer. Want natuurlijk heb je liever een zomer die je positief ervaart en gezellig en quality time. Maar dat is niet altijd zo. Want er is ook zoiets als zomereenzaamheid. Vakantie. Het moment in mijn jaar waarop ik de tijd heb om terug te blikken op de maanden die achter mij liggen. Herinneringen op te halen, vooruit te kijken naar de mooie dingen die in het verschiet liggen en te filosoferen of dagdromen over wat zou kunnen. Tijd lijkt op een of andere manier anders te werken wanneer je vrij bent en geen verplichting hebt. De dagen en uren tot ik ga inpakken lijken eindeloos lang te duren, terwijl ik de dag voor vertrek dan weer tijdtekort lijkt te hebben, omdat er toch nog een was gedraaid moet worden, ik nog ergens een koffer op moet halen en wat laatste boodschappen moet doen. Een werkweek duurt soms ellendig lang, maar een vakantieweek vliegt voorbij en voor je het weet ben je alweer op weg naar huis. Die duale werking van tijd ervaar ik ook vaak wanneer ik dan weer op weg naar huis ben. Voor mij is het dan het einde van de vakantie, maar voor andere mensen is het dan net het begin en zo kruis je elkaars wegen. Waar de een aankomt, vertrekt de ander. En dat zette mij aan het denken, want waar mensen vertrekken, blijven er vaak ook anderen achter. Zomereenzaamheid is dan ook een serieus probleem, vooral onder ouderen. Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich in de zomermaanden namelijk eenzaam. Waar zijn de andere maanden van het jaar geregeld een belletje, bericht of bezoek krijgen van naasten, zijn diezelfde geliefden in de zomer vaak op vakantie. Ook ik herken mij in die zomerse drang om te ondernemen. Ik hunker naar buiten zijn, mensen ontmoeten, dansen, eten, drinken, genieten. Maar moet ook bekennen dat ik nog wel eens vergat om aan de thuisblijvers te denken. Daarom zou ik je willen vragen om deze zomer, wanneer je op vakantie bent, eens na te denken over iemand die nog thuis is en niet op vakantie gaat. Iemand die alleen is en die je normaal een bericht zou sturen of waarbij je langs zou gaan. Ken je zo iemand? Stuur diegene dan op vakantie een bericht, waarin je laat weten dat je aan diegene denkt. Of bel die persoon op en vraag naar hoe het met hem, haar of hen gaat. Het kost je waarschijnlijk 5 minuten van je tijd. En heel eerlijk, je kan best 5 minuten minder lang filosoferen op het strand of 5 minuten minder lang in het zwembad dobberen. Eén is maar alleen. Maar laten we deze zomer elkaar ook blijven zien. Dankjewel collega Lara Lowigi. Je hoorde haar column hier tijdens De Nacht is Zwart in de presentatorenrubriek. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. In de podcast Zin van de Dag treft filosoof Stine Jansen je in slechts 2 minuten even uit het haastige van de dag. En vandaag heeft ze 3 filosofische uitspraken over kind zijn voor je klaarstaan. Welkom bij Zin van de Dag. Een podcast van Human en NPO Luister. We blijven altijd kinderen. Alleen ons speelgoed wordt groter. Seneca. Toen ik moeder werd, nu alweer 14 jaar geleden, zat ik ineens weer met een schepje in de zandbak. Taartje bakken, beveelde mijn dochter dan. En dat deden we. Opeten, zei ze daarna. En dan deed ik net alsof ik zand had. Ik vond het deels leuk, deels vermoeiend, omdat het taartje bakken wat mijn dochter betreft echt uren door kon gaan. en ik had altijd nog werk te doen. Het spelen, raken we dat ergens kwijt in onze tijd als volwassenen? Nou ja, wie echt oud wordt en op hoge leeftijd bijvoorbeeld in een verpleeghuis komt, wordt prompt aangemoedigd spelletjes te spelen. Een bal overgooien, bingo, puzzelen. In de Adagia van Erasmus, het verzamelde werk met spreekwoorden, stofte hij het citaat van Seneca af. We blijven altijd kinderen, alleen ons speelgoed wordt groter. En hij vertelt daar iets over. Oude mensen, schrijft Erasmus, zijn tweemaal kind. Het is alsof oude mensen, die heel druk gaan spelen, zich op allerlei manieren proberen vast te klampen aan vroeger en terug willen keren naar het begin van hun leven en weer kleine kinderen willen worden. Ze krimpen, ze gaan weer vloeibaar voedsel eten en gedragen zich met al die spelletjes onbenullig. Maar dan citeert Erasmus de uitspraak van Seneca om met deze gedachte af te rekenen. We blijven altijd kinderen, alleen ons speelgoed wordt groter. Nee, we zijn geen tweede keer kind, we zijn altijd kind. Het enige verschil is dat we groter speelgoed hebben. Erasmus legt dat verder niet uit, maar ik stel me er van alles bij voor. Kinderen die met treintjes spelen en nu een grote trein besturen, of taartjes bakken in een zandbak, maar dan in een tent op televisie of zoiets. Het is een positieve aansporing. Blijf kind, blijf spelen. Dat lijkt me in deze week, de week van de kinderfilosofie, een mooie aansporing. Iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op oudere leeftijd. Marten Toonder. Toen Marten Toonder, bekend van Olivier B. Bommel en Tom Poes, op zijn 75ste door uitgevers gevraagd werd een autobiografie te schrijven, vond hij dat ingewikkeld. In een brief aan collega-tekenaar Dick Matena schreef hij dat hij een autobiografie maar een lastig genre vond, omdat het een lijn moest bevatten, een samenhang of rode draad. Het kon niet gewoon chronologisch worden opgeschreven, gebeurtenis voor gebeurtenis. En tot hij dat verhaal had verzonnen, die rode draad, wilde hij er niet aan beginnen. En zo kwam hij bij dat citaat. Iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. Het klinkt orakelachtig, maar hij raakt hier aan een belangrijk kenmerk van het geheugen. Een gebeurtenis op zichzelf betekent eigenlijk niets. Het krijgt betekenis doordat wij dat eraan geven. En die betekenis kan veranderen. En zo kan het ook zijn dat wat in je jeugd gebeurd is een andere betekenis krijgt door wat er in de toekomst gebeurt. Je update als het ware steeds je herinnering en je stelt je levensverhaal steeds een stukje bij. Het citaat van Toonder is het motto van het boek Als mijn geheugen mij niet bedriegt, van Douwe Dreisma. Dreisma is geheugenpsycholoog en laat in zijn boeken precies dat zien wat Toonder ervoor. Namelijk dat het verleden geen chronologische opsomming van gebeurtenissen is, maar een voortdurende, veranderende samenstelling van herinneringen en interpretaties. Doordat je iets meemaakt in het heden, kunnen weer nieuwe herinneringen zich aan je opdringen. Een eerder ogenschijnlijk onzinnige gebeurtenis kan later belangrijk blijken. Of iets dat belangrijk leek, kan later toch niet zo bepalend blijken te zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel, zou Olivier B. Bommel zeggen. Opgroeien betekent beseffen dat geen enkele tijd in je leven de beste is en het besluit nemen om van elke seconde vreugde binnen handbereik te genieten. Je weet dat alles voorbij zal gaan en je ervaart dat niet langer als verraad. Susan Nieman. In haar boek Waarom zou je volwassen worden schrijft de Amerikaans-Duitse filosoof Susan Nieman dat volwassenheid ons alle heel onrustig maakt. Er is namelijk weinig positieve pers over ouder worden. Volwassen staat voor serieus, saai en berustend. We zien er zelfs zo tegenop, schrijft Nieman, dat we meegaan in de consumentistische aanmoediging om eeuwig jong en kind te blijven. Ze wijst op het fenomeen van de infantilisering van de volwassenen, die steeds kinderachtiger wordt. Kleurboeken voor volwassenen aanschaffen, alleen nog Harry Potter lezen en Disneyfilms kijken. Nieman staat uitvoerig stil bij de verlichtingsdenker Kant, omdat Kant de verlichting als volwassenwording definieerde. Het nemen van verantwoordelijkheid, zelfkritiek, autonomie en hervorming staan in de verlichting centraal. En dat is juist iets positiefs. Filosoferen is, aldus Nieman, het enige recept dat ons kan helpen om volwassen te worden in het netwerk van consumentistische belangen dat onze volwassenwording tegenwerkt. Hou je niet klein, maar treed uit de zelfopgelegde onmondigheid, spoort Nieman aan, en accepteer dat je volwassen wordt. Dat staat wel een beetje haaks op de levenswijsheid van Jort Kelder van gisteren, Never Grow Up. Nieman spoort je dus aan om wel volwassen te worden en dat te verwelkomen als onderdeel van het leven. Yes. Zometeen bellen we met Quintijn Relauw over zijn voorstelling Whistleblowers. Maar eerst muziek. En ik vond dit nummer wel gewoon heerlijk als in een lekker zomersnummer. Ruben, jij kende hem volgens mij nog niet. Nee, ik ken hem niet, maar je zei net wel, mensen gaan me eerst minder leuk vinden en straks wel weer leuk. Toch? Ja, dat vraag ik me af. Ja, laten we dat even kijken of dat waar is. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Ik wil cruisen in een Panamera, door de straten van Marbella. Charlie de Vian, avec moi, want ik wil niet alleen gaan. Ik wil cruisen in een Panamera, door de straten van Marbella. Charlie de Vian, avec moi, want ik wil niet alleen gaan. Ik wil met je zijn en dat weet je. Even tussen haar en deze tweeën. No Snapchat, niemand hoeft je te weten. Je bent fijn. Zakken naar beneden en wine. Die red dress, high heels, high heel fly. Zie ze kijken, je bent mine. Ik wil cruisen in een Panamera, door de straten van Marbella. Charlie de Vian avec moi, want ik wil niet alleen gaan. Ik wil cruisen in een Panamera, door de straten van Marbella. Shari tu viens avec moi, want ik wil niet alleen gaan. En Noah Sira van Sluis. Hallo, mijn naam is Kika Sprangers, saxofonist en componist, maar bovenal een enorme jazzliefhebber. En samen met jazzkenner en programmeur Koen Gaat presenteer ik de podcast Jazz Changers voor de NPO Soul & Jazz en VPRO Vrije Geluiden. Welke muzici en welke platen hebben het jazzlandschap vanaf eind jaren 60 ingrijpend veranderd? Ja, bijvoorbeeld Business Brew, toch Koen, van Miles Davis? Ja, een legendarisch album en ook wel het begin van de jazzrock en fusion. Of Weather Report met Heavy Weather. De Köln Concert van Keith Jarrett. Hoe ontwikkelde jazz zich in Europa? Scandinavische jazz met Jan Garbarek. Ah, Arabische jazz met trompetist Ibrahim Malouf. Jazz met electronics. Hip-hop en jazz. En is dit nog wel jazz? Ja, is dit nog wel jazz? We gaan het allemaal laten langskomen in de podcastserie Jazz Changers voor NPO Soul & Jazz en VPRO Vrije Geluiden. I Will Survive van Gloria Gaynor. Ik dacht dat het was vandaag Kennel Parade in Amsterdam. Ja. En ook een beetje eigenlijk de afsluiting van de Pride Month. Dus ik dacht wel een mooi lied om hier ook te draaien. Toch, Ruben? Ja, fantastisch lied ook. Dan, iedere week staan we hier stil bij de geschiedenis. Welke personen krijgen te weinig aandacht en verdienen er veel meer? Vandaag mocht kunstenaar Jitske Scholz die keus maken. Zij maakt schilderijen van bijzondere historische vrouwelijke figuren en legt soms in dit programma het een en ander uit over die personen. En vandaag is het de beurt aan een vrouw die voor vrouwen een heel belangrijke, maar soms ook belemmerende uitvinding heeft gedaan. Nou, wat ik zelf een heel bijzonder verhaal vond, was dat van Caress Crosby. Op haar 19e vond zij iets dat veel vrouwen vandaag de dag nog elke dag dragen, namelijk de moderne BH. Kun je je voorstellen dat je 19 bent en dan zoiets uitvindt en dat je daar ook patent op aanvraagt? Ik deed dus hele andere dingen toen ik 19 was, maar goed. Ik wilde meer weten over deze dame en ik begon me te verdiepen in haar verhaal voor een nieuwe serie schilderijen. En ik dacht, haar leven zal wel helemaal rondom die BH hebben gedraaid. Maar niets was minder waar. Die hele BH was eigenlijk maar een heel klein detail in haar kleurrijke leven. En dat liep ongeveer zo. Ze werd geboren als Mary Phelps Phelps Jacob in 1891 in de staat New York en in 1970 overleed ze. Ze werd dus 78 jaar. In haar jonge jaren werd ze door haar ouders Polly genoemd en ze kwam uit een welgestelde familie. Op jonge leeftijd leerde ze haar man kennen, ze kreeg al snel twee kinderen, maar haar man was getekend door wat hij had meegemaakt in de Eerste Wereldoorlog en hij greep naar de fles. En hij kon zijn kinderen niet uitstaan. Toen hij opnieuw werd opgenomen in een kliniek, leerde Polly Harry kennen. En die was een flink aantal jaar jonger en het leven leek één groot feest met Harry. Ze werden smoorverliefd en toen uiteindelijk haar man haar een scheiding gunde, trouwde ze direct met deze flamboyante Harry Crosby. Ze vertrokken met de kinderen vanuit Boston naar Parijs en daar leefden ze een bizar en ongelooflijk leven in de Roaring Twenties. Ze begonnen een uitgeverij waar vele bekende namen uit het interbellum debuteerden. En het verhaal heeft hele mooie, maar ook veel trieste kanten. Maar ondanks alles blijft Caress fier overeind. Even terug naar die BH. Ze was dus 19 jaar en had genoeg van die oncomfortabele corsetten die ze moest dragen op debutantenballen. Van die feesten waar meisjes uit welgestelde kringen toekomstige huwelijkspartners hopen te vinden. Met twee zijden zakdoeken, een roze lint en wat naald en draad maakte ze een comfortabel alternatief. Haar vriendinnen waren zo onder de indruk hoe zij die avond zwierde over de dansvloer dat ze ook zo'n BH wilden. En toen zelfs een onbekende vrouw bereid was ervoor te betalen, besloot Polly er patent op aan te vragen. In 1922 trouwde Polly met Harry Crosby en ze vertrokken naar Parijs, waar ze haar naam veranderde in Caress. Het stel leefde een extravagant leven, vol feesten, en ze hadden ook een eigen uitgeverij, de Black Sun Press, waar ze vroeger werken van veel nu bekende schrijvers uitgaven. Zoals Hemingway, Kay Boyle, Anaïs Nin, Henry Miller, James Joyce. Maar ook Harry was getekend door de Eerste Wereldoorlog. En dat uitte zich bijvoorbeeld door obsessief en dwangmatig gedrag, vele affaires, diverse verslavingen en bizarre fascinaties. Geobsedeerd door de dood en de symboliek van de zon bijvoorbeeld, wilde Harry met Caress een zelfmoordpact sluiten. Maar uiteindelijk pleegde hij zelfmoord met een andere vrouw in 1929. Dat verlies dat raakte Caress natuurlijk diep. Niet alleen omdat ze haar grote liefde verloor. Op een vreemde manier voelde het ook als verraad dat hij dat met iemand anders deed. Ook al had zij zelf geen oren naar dat plan gehad. Na Harry's dood zette Caress de Black Sun Press voort en richtte ze na de Tweede Wereldoorlog Women Against War op. Een organisatie voor vrede en ontwapening. Ze bleef actief in de kunstwereld, ondersteunde kunstenaars en schrijvers en ze zette zich in voor pacifistische doelen tot aan haar dood. Ook al kunnen we dat ding tegenwoordig af en toe vervloeken en in de wil gehangen, de uitvinding van Caress, die BH, dat werd wel het begin van een nieuw tijdperk in damesondergoed. En het betekende een enorme bevrijding voor vrouwen. En dat is iets waar we iedere dag van ons dagelijks leven nog plezier van hebben. Alleen daarom al verdient Caress Crosby in mijn ogen een prominente plek in de geschiedenis. Maar dat niet alleen, ook vanwege haar invloedrijke rol in de culturele wereld. Ze was een voorvechter van de rechten van vrouwen en een belangrijk figuur in de Parijse avant-gardistische literaire scene van de 1920s. Ook bewonder ik haar onconventionele karakter, waardoor zij op zo'n jonge leeftijd al een hele andere kant op durfde te gaan dan wat van haar verwacht werd. Het erkennen van haar werk en haar leven is belangrijk en dat is niet alleen om haar uitvindingen te vieren, denk ik, maar ook om het belang van vrouwen in de technologie en de cultuur te onderstrepen. Caress zei eens dat haar antwoord op iedere vraag altijd yes is. Never know. Om later dan te kijken hoe. Nou, dat levensmotto inspireert mij ook. I used to be brave like the storm on a sea. Picking up strength as I leave. Across land I'd never seen, somewhere beyond Faustian trade, the bird belongs in your bird cage. Then come the dawn after there was wage, and she was gone. What a mess we made. There's a ghost in my house, and she's wearing my clothes. She looks like someone that I used to know. She sings in the night melodies that I wrote. There's tears in her eyes, but behind them, hello. Oh no, where did she go? Where did she go? Where did she go? From the trees in a dream, I could shed all my grief and be green. Wind me up like a sweet figurine. But curtains fall, I can't outrun the dark withdrawal. Saleka Shyamalan op NPO Radio 1 uit de nieuwe film Trap. Waarin zij, ja, dat is een bijzondere film. Het gaat over een seriemoordenaar die vastzit op een concert en eigenlijk moet ontsnappen. En zij is degene naar wiens concert ze toe gaan. Oké. Okay. Dus, bijzondere film. Where did she go, hoorde je. Dan. Vijf vrouwen uit Zuid-Afrika stormen vol strijdlust en energie het hockeyveld op. Klaar voor hun kampioenswedstrijd. Maar al snel blijkt dat er meer op het spel staat dan een medaille. Terwijl de grens tussen wedstrijd en werkelijkheid langzaam vervaagt, moet het team plots een beslissing maken. Aanvallen of verdedigen. Dit is de voorstelling Whistleblowers van theatermaker Quintijn de Relouw, die vanaf 8 augustus te zien is op de Parade in Utrecht en Amsterdam. Goedemorgen, Quintijn. Goedemorgen, hallo. Spannende teaser van het verhaal wel. Ja. Wie zijn Wie zijn deze vijf Zuid-Afrikaanse vrouwen waar de voorstelling over gaat? Ja, dat is een groep vrouwen uit Johannesburg. Zij zijn vorig jaar, of 2 jaar geleden, zijn we samengekomen om deze voorstelling te maken. En van daaruit, vanuit de voorstelling Whistleblowers, hebben zij een eigen gezelschap opgericht. En dat heet Verity Productions. En vanuit die koepel zijn zij nu als theatermakers daar actief. En de voorstelling vertelt eigenlijk de persoonlijke verhalen van elk van hen. Met betrekking tot gendergerelateerd geweld. Ja, dat klinkt al meteen wel heftig. Wat voor verhalen zijn dat? Ja, dat zijn helaas, om te zeggen, er zijn heel veel personen en vooral ook vrouwen in Zuid-Afrika die te maken hebben met seksueel geweld. Ja. Of als jongeren hebben gehad, of kinderen dat hebben gehad, of als volwassenen. En zo, ja, dat hebben zij ook, helaas. Dus de verhalen variëren van gebeurtenissen die zij als jongere mensen hebben ervaren. Dus met familieleden, dingen die zijn gebeurd. En eigenlijk het centrale verhaal in de voorstelling hebben we voor gekozen om tijdens het maakproces zijn er heel veel verhalen naar voren gekomen. Van verhalen over verkrachtingen, van aanrandingen die hun is overkomen. Mm-hmm. Maar het centrale verhaal in de voorstelling is een avond die zij met z'n allen samen hebben meegemaakt. Het was op een familiefeest. Dat zij tijdens het maakproces was dat ook nog eens. Dat zij de hele tijd door twee mannen met een rode pet op werden lastiggevallen. En overal werden achtervolgd en verkeerd werden aangeraakt. En dat terwijl ze in hun eigen veilige omgeving waren, in hun eigen huis. Ja. Die ervaring hebben ze allemaal meegemaakt. En iedereen keek naar elkaar en dacht, oh, maar ben ik nou de enige die dit meemaakt? Ben ik nou gek? En achteraf, de dag erna, was het, nee, iedereen had dit meegemaakt. En dat het zo on the spot kon gebeuren, dat verhaal hebben we eigenlijk uit de garage gehaald. Want het was in een feestgarage en dat hebben we in een club gezet. En daar, dat verhaal, daar gaan we steeds eigenlijk, als je uit de hockeywedstrijd wordt getrokken, kom je in dat verhaal. Ja, nu zeg je ook, veel mensen hebben dit meegemaakt. Ja, dat is ook zo. Nu heet de voorstelling Whistleblowers, wat klokkenluiders betekent. Nu is het natuurlijk zo dat klokkenluiders juist verhalen vertellen die naar buiten moeten komen. Waarom heet de voorstelling zo? Ja, het gaat erover dat er zichtbaarheid aan gegeven moet worden. Ja. Dat er kijk, het hele vraagstuk van de voorstelling is aanvallen of verdedigen. Wat moet je als jonge vrouw in Zuid-Afrika? Als je naar de politie gaat, wordt er niet naar je geluisterd. Als je naar je familie gaat of aan je oom of tante gaat om aan te geven dat er iets is gebeurd, wordt er niet naar je geluisterd omdat er familiedruk is. Ja, er is geen enkele mogelijkheid om je te uiten. En daarom is het whistleblowers, het moet naar buiten. Het moet verteld worden. Er moet zichtbaarheid aan gegeven worden. Ja, en je zegt, het is de hele tijd de vraag aanvallen of verdedigen. Is het daarom ook de keuze om het hockeywedstrijd ook een arena te laten zijn in de voorstelling? Ja, nou, hockey, dat is de nummer één sport voor vrouwen in Zuid-Afrika. Iedereen die daar als jongere naar school gaat, die heeft wel gehockeyd, zo ook deze groep. Kijk, als je aan het hockeyen bent, heb je eigenlijk de hele tijd een wapen in je hand. Een hockeystick. Maar er zijn heel veel regels hoe je die mag gebruiken. Je mag alleen een bal raken met de platte kant, niet de bolle kant. Je mag hem niet hoger dan je heup houden. Je mag niet. Er zijn heel veel regels over hoe je je wapen eigenlijk moet gebruiken. Terwijl ze staan daar op het punt dat ze het wapen op welk manier moeten kunnen gebruiken om zichzelf te verdedigen. Ja. En dat was ook grappig. Terwijl we het maakproces waren, zeiden ze ook dat was een van de grootste veiligheden die ze kregen, is dat ze elke dag na de repetitie met een hockeystick terug naar huis konden lopen. Ja. Dus het gaf ook letterlijk een soort wapen in hun hand. Mm-hmm. En waarom was het voor jou belangrijk om juist over dit thema een voorstelling te maken? Waarom voelde je geroepen dat te doen? Nou, de voorstelling vond mij eigenlijk. Ik studeerde op dat moment nog op de toneelacademie in Maastricht. En een vriend van mij die ik eerder in Zuid-Afrika ooit heb ontmoet, die was de hoofd van de academie waar zij studeerde. En die vroeg mij, hey, wil je niet hier naartoe komen? Want ik heb een groep mensen waarvan ik denk dat je daar goed mee klikt om een voorstelling mee te maken. Dus daar ben ik in 2022 in maart daar naartoe gegaan voor 3 maanden. En toen heb ik deze groep vrouwen ontmoet. En begonnen we een beetje aftastende theateroefeningen te doen. Wie zijn we? Wat zijn we tot elkaar? En toen kwamen deze verhalen er langzaamaan uit. Ja, ja, maar je hebt hun verhalen dus verwerkt tot een voorstelling. Dat is hoe ik dit moet zien. Ja, klopt. Dus het zijn eigenlijk hun ervaringen met seksueel geweld. Daar hebben we steeds eigenlijk beeldtaal voor gezocht. Omdat veel verhalen, ja, die zijn eigenlijk veel te heftig om dat in taal uit te drukken. Ja. Dus we hebben voor de heftigste verhalen, zoals verkrachting, daar hebben we eigenlijk allemaal metaforen voor gemaakt. Zoals een. En kijk, daar is een hockeywedstrijd ook heel mooi voor. Je hebt een strafcorners, je hebt penalties. Dat zijn allemaal, je hebt gele kaarten, je hebt rode kaarten. Er zijn heel veel situaties waardoor je eigenlijk gestraft kan worden. Mm-hmm. En het gaat er eigenlijk heel over dat er ook een grote schaamtecultuur is. Dat je jezelf voelt dat je iets zelf hebt fout gedaan. Of dat je. Bijvoorbeeld in de voorstelling is er een scheidsrechter die ze allemaal onterecht met een rode kaart het veld uitstuurt. En dan. De tegenstanders allemaal op één iemand een penalty laat nemen. Dus allemaal ballen daarop laat afschieten. Ja, dat zijn allemaal verwijzingen naar vormen van groepsverkrachtingen of hele nare thematieken die in taal niet kan uitdrukken. Hoe is dat dan voor die vrouwen om hun eigen verhaal te spelen? Dat dat is een kracht die daaruit uit voortstroomt. Die, voor hun is het voor het eerst het moment, gevoel krijgen dat je er mag zijn. Dat wat jou is overkomen, dat echt waar is eigenlijk. Ja. Want als je het voor jezelf houdt, of als je het niet naar je geluisterd wordt, of alleen als je het met vrouwen onderling deelt, dan is het, oké. Maar dat moet altijd een beetje stiekem, omdat er zo'n schaamte over zit. Maar er is nu zo een vorm van kracht en voor me, hey, maar ik kan ook mijn zusje inspireren en ik moet jullie allemaal overtuigen. En zij, door dit te spelen, in de voorstelling nodigen we het publiek uit na de voorstelling om de vloer op te komen, om de hockeysticks te signeren, om zo hun steun te uiten. Om eigenlijk te zeggen, hey, ik ben geïnspireerd door dit verhaal en ik wil ook iets tegen gendergerelateerd geweld gaan doen. En vanaf dat moment zijn zij eigenlijk zelf maatschappelijk werker, de spelers. Omdat ze zeiden dan eerst hun eigen verhaal verteld en daarna ontvangen ze alle verhalen van het publiek. En dat geeft zoveel kracht dat ze voelen, oh, maar ik maak direct een verschil. Ja. Ik geef andere mensen de kans om zich uit te spreken. Ja, want jullie hebben het al gespeeld in Zuid-Afrika, maar ook al in Nederland. En echt, ja, recensies die zeggen, zoals de theaterkranten, zelden was de helende kracht van theater zo voelbaar. Je zegt nu net, de spelers zijn eigenlijk maatschappelijk werkers na de voorstelling. Wat maakt het los bij het publiek? Ja, dat is iets wat ik zelf ook nog nooit heb meegemaakt. Wat er gebeurt in de zaal. Het doorbreekt werkelijk een stilte. Dat kan ik eigenlijk het enige wat het echt is. Je merkt dat het, zodra de mensen de vloer op mogen komen, want uiteindelijk de voorstelling is dat we de statistieken, de verkrachtingscijfers en de actuele cijfers in Zuid-Afrika, die hebben we verwerkt in de rugnummers van de speelsters. Dus daar verwijzen we nog een keer naar de nummers op onze shirts. Dat zijn eigenlijk de verkrachtingsstatistieken, die worden uitgelegd. En we nodigen jullie uit om hier tegenop te staan. En je Wat merkt, zijn die zodra... statistieken? Kan je dat nog benoemen? Nou, bijvoorbeeld de nummer 1 is volgens Interpol is Zuid-Afrika de verkrachtings hoofdstad van de wereld. Dus met de meeste verkrachtingen van de wereld. Nummer 90 is dat 90%, dat is een schatting, 90% van de verkrachtingen die plaatsvinden worden helemaal niet gemeld bij de politie. Mm-hmm. Dus maar 1 op de 10 wel en nog steeds staan ze op nummer 1. Ja. Het rugnummer 25 is dat naar schatting elke 25 seconden iemand wordt verkracht in Zuid-Afrika. Wow. Kijk, dat zijn cijfers en realiteiten waar je met je hoofd niet bij kan. Nee, het zijn hele schokkende statistieken inderdaad. Ja. En ik denk dat ook de kracht is waarom het zoveel ook in Nederland losmaakt. Omdat de voorstelling vergroot eigenlijk uit een angst die ik denk veel Nederlandse mensen, misschien vooral Nederlandse vrouwen, hier ook in Nederland voelen. Maar dat het zegt, nee, maar Nederland is toch relatief veilig. Ja. En de uitvergroting zo zien vanuit een andere culturele context, maar wel van persoon tot persoon, van vrouw tot vrouw, voelen, nee, maar ik heb ook die angst. En dank je wel dat je je uitspreekt. Die grote kracht wat dat losmaakt, ik denk dat die verbroedering is wat je in de zaal voelt. En dat is dus niet alleen vrouwen. Dan zijn er ook mannen die elkaar omhelzen en die ook het podium opkomen. En alle lagen door elkaar. Vaak zitten mensen toch tot een uur na de voorstelling in de zaal om na te praten. Hoe is het dan ook voor jou om te maken? Want als ik over mezelf spreek als man, in ieder geval veel mannen die kennen deze angst helemaal niet. Die hebben dit niet zo meegemaakt. Sommigen natuurlijk ook wel, maar het grote deel niet. Want dit is iets wat voornamelijk bij vrouwen speelt. Ja, hoe is het dan voor jou om dit te maken als man? Ja, nou, dat begon in eerste instantie toen ik daar aankwam in Zuid-Afrika, dat ik dacht, oh shit, we gaan het hierover hebben. Ik als witte man... Je had geen idee, toch? Die hier nu naartoe kom en die denkt, wat de hel ga ik hierover doen? Wat ga ik hiermee doen? Dus we begonnen meteen mee dat ik zei, oké, ik snap dat jullie dit willen doen, maar ik ga een andere regisseur voor jullie zoeken. Want dit is niet mijn plek. Ik kom hier net, ik weet niks over dit land. Ja, en waarom ben jij het dan toch geworden? Ja, omdat zij heel erg aangaven, Oké, we zijn in eerste instantie gewoon oefeningen gaan doen. Want ik was daar, ik dacht, nou, zolang we iemand zoeken, ga ik in ieder geval met jullie werken. En dat gaf zo'n klik en we kwamen zo snel tot materiaal. Dat zij heel graag zeiden, ja, maar we vinden een weg. Wij willen het met jou gaan doen. En samen met ook de andere regisseur, Rob Murray, die van de academie zelf was. Dus dat zij na week twee echt aangaven, oké, cut your shit. Jij moet het met ons gaan doen. En zet je eigen stuk maar opzij. Want wij willen dit met jou gaan maken. En volgens mij ben jij de persoon die juist een outside view heeft. En daardoor wat grover met het materiaal om kan gaan. Dan dat we dat zelf kunnen. Heb je dat ook zo ervaren? Ik heb het zo ervaren dat het voor mij de hele tijd zat in verwondering. Maar hoe kan dit? Hoe kan dit zo zijn dat het allemaal zo heftig is? En dat ik bij elk verhaal die ze mij vertelden, zat ik te janken. Terwijl zij 5 minuten later gewoon buiten sigaretjes aan het roken waren en aan het lachen waren. Dan dacht ik, oh shit, dit is jullie realiteit. Ja. En ik voel me nu heel erg geraakt, omdat ik denk, oh, maar hoe kan dit? Maar jullie leven dit. En dit is voor mij een kans om te zeggen, oké, nu ga ik mij hier ook mee verbinden. Nu wordt het ook mijn probleem en nu geeft het mij de kans om te leren, om te luisteren, om te terug te denken aan, hoe heb ik dan mijn leven geleefd daarin? Want het gaat ook over hoe dans je in een club? Wat zijn de grenzen tussen fysiek contact? Hoe maak hoe loop je straat, eerste behoefte naar elkaar? Ja. Precies. Ja. Er zijn zoveel manieren van intimidatie. Wanneer zijn het nog grappen? Wat is een blik? Ben je dan ook nu dingen anders gaan doen? Ja, ik ben veel. Ja, het wordt gek, je wordt voorzichtiger. In flirten word je voorzichtiger. In een soort ruimte innemen. In een ruimte. Want je voelt daar gaat het ook heel veel over. Dat je meteen al voelt, we zijn al weggedrukt door een ruimte die anderen in een, ruimte neerleggen. Ik ben veel meer aan het luisteren. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. En Quintijn, want seksueel geweld of seksueel misbruik is een wereldprobleem. Het komt overal voor en ook veel meer dan we eigenlijk weten. Inderdaad, ook doordat er heel vaak geen aangiftes worden gedaan. Maar toch is het dat het in Zuid-Afrika zoveel voorkomt. Zelfs door Interpol als nummer 1 land met de hoogste verkrachtingscijfers. Kan je dat verklaren? Nou ja, dat... Ik heb toen ik erheen ging, heb ik veel documentaires erover gekeken en veel mensen gesproken. Dus ik heb er wel een idee over. Maar ja, ik blijf een Nederlander die daar 1,5 jaar is geweest en daar een beeld over geeft. Kijk, voor mijn gevoel gaat het heel erg over dat er een toxische mannencultuur is die van generatie tot generatie, en dat is vooral ook in een Zulu-cultuur, wordt doorgegeven. En dat heeft ook heel erg mee te maken dat veel Zuid-Afrikaanse jongeren en ook jonge mannen opgroeien zonder vader. Ja. Omdat die naar de stad moet om te werken, om geld te verdienen. En de kinderen worden opgevoed door moeders en tantes en oma's, vaak in grote gezinnen, meer op het platteland. Dus er is een groot gebrek aan een voorbeeldfunctie. En het zijn ook kansen. Mm-hmm. Het gaat ook over dat er zoveel werkloosheid is. Dat er zoveel gebrek is aan perspectief voor jonge mensen. Ik zeg niet dat dan iemand aanranden de normaalste zaak van de wereld is. Maar het gaat erover, mensen zitten aan alle kanten vast in niks kunnen. En dan is groeien heel lastig. Ja. Nu heeft de voorstelling gespeeld in zowel Nederland als Zuid-Afrika al. Ja, de verschillende reacties lijken me heel fascinerend. Hoe waren die? Was er verschil tussen die twee landen? Ja, jawel. Kijk, de Afrikaanse theatercultuur die is veel luidruchtiger. Die is veel meer interactief. Ik speel zelf bijvoorbeeld in de voorstelling ook. En dan speel ik de scheidsrechter en de coach. Eigenlijk de slechte man. En in Zuid-Afrika, dan word ik, als ik weer opkom als scheidsrechter, werd ik af en toe onderuit gehaald. Of werd ik uitgejouwd. Onderuit gehaald? Door het publiek? Ik kom vanuit, ja, ik kom vanuit het publiek op, kom ik dan weer om een rode kaart te geven om iets te doen. En dan heb ik een pootje haakt. Ja. Nee, het is echt nog af en toe het klassieke wagenspelen af en toe. Gewoon net, jij bent de slechterik. Ja. Hoe reageer je daar dan op? Dat je opeens wordt getackled door je eigen publiek? Ja, het publiek uitschelden, die rode kaarten geven. Kijk, dat is het moeilijke ook. En het, wat ik zelf ook ergens het leuke vind aan mijn rol, is dat ik ben de clown. Degene die juist een beetje de luchtigheid erin moet brengen door zo slecht te zijn. Dat is ook wel nodig, ja. Ja, waardoor er voor hun ruimte is om juist het verhaal te vertellen. Omdat er al zo een duidelijke kwade persoon geschapen is. En kijk, in Zuid-Afrika, als ze hem daar spelen, daar gebeurt het wel eens dat na minuut 10 dat het, want de voorstelling langzaam maar zeker glijden erin en kom je erachter, oh shit, er zijn heftigere dingen gaande. Dat er vanaf minuut 10 sommige mensen terug in een trauma schieten. Mm-hmm. Of dat er echt hysterisch gehuild wordt. Of dat er heel erg wordt meegezongen. Er zitten ook een aantal gebeden in. En het Zuid-Afrikaanse volkslied wordt op meerdere keren komt er in de voorstelling naar voren. Er wordt heel veel meegezongen dan. En ook als er een clubscène is, wordt er heel veel meegedanst. Nou, al die dingen is er in Nederland niet echt. Maar in Nederland, dat vind ik ook wel mooi aan het Nederlands publiek, daar heb je de stilte dat je denkt, oh, maar vonden ze het helemaal niks? Totdat het licht uitgaat en dan hoor je overal gesnik, gesnotter. Oh, yeah. En dan is er meteen een staande ovatie. Dus die spanning, dat is eigenlijk meer het Nederlands publiek. Dat ook het heel erg naar binnen slaan, het bij jezelf houden, niet laten zien dat je het echt door geraakt wordt. En dan de ontlading. Ja. Yeah. Dus eigenlijk het gevoel is misschien wel hetzelfde, alleen de uiting ervan verschilt. Ja, dat denk ik wel. En ook wel de in Zuid-Afrika ben je er meer deelgenoot, denk ik, van. En hier kijk je er iets meer naar. Mm. Wat denk ik ook in beide gevallen de voorstelling versterkt. Ja. Omdat het toch een andere cultuur is, vanuit Nederland gezien. Dus is het ook iets meer dat je er naar kijkt. Maar je gaat wel steeds meer denken, oh shit, maar dit is hier ook gaande. Ja. Nou staan jullie op de parade in Utrecht en Amsterdam. Maar er is nog wel een, ik wil zeggen klein, maar ik zeg obstakel. De kosten. Om de 5 vrouwen van Zuid-Afrika hier naartoe Hoe te krijgen. Hoe zit dat? Ja. Nou ja, het is absoluut het is een dure voorstelling. Alleen al gewoon de reiskosten, een retourticket. Is zo'n 1300 euro. Wow, het is het. En het is ook heel lastig om hier de juiste fondsen voor te vinden. Mm-hmm. Omdat het dus in een ander land gemaakt is, et cetera, et cetera. Dus we zijn een crowdfunding gestart om de kosten te dekken. Ja. En die loopt via Voor de Kunst. We hopen zo dat mensen die het zien of die voelen, oh, ik zou ook mijn steentje willen bijdragen aan dit gevecht. Die zo wat geld kunnen overmaken hierdoor. Dat lijkt me hartstikke goed om te doen. Dankjewel, Quintijn Relouw. Ja, en maker van de voorstelling Whistleblowers. En die staat van 8 tot en met 11 augustus op de parade in Utrecht. En 22 tot en met 25 augustus op de parade in Amsterdam. Dankjewel en veel succes met alle voorstellingen. Toi, toi, toi, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Tot daar. Ja. Tot dan. Dankjewel, Quintijn. Doeg. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week terug te luisteren via de NPO Radio 1 app of op omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Astrid de Jong. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Wij wensen je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart.